very good like Alex Ovics, Ryan meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na. Podcast! Üdvözöllek benneteket! Kameri nem kiszönt be, mikor írtam neki, úgyhogy nem, kerestem az izét, a gombot, amivel visszahangosíthatom saját magamat. Ugyanúgy, ahogy én. Sziasztok! És nem találtam. Hát ezért jó, ha az egereden van egy gomb, amivel vissza tudod mutolni magadat. Ugye? Ugye? Én is azt használom. Ez a módszer az... Azért jó ez a módszer, mert hogyha például cségózol, vagy bármilyen kompetitív játékot játszol, akkor egy pillanat alatt le tudod magad mutolni sok körig. Senki nem veszi észre, hogy lemutoltad magad, csak hogy nem infózol, tudod? Tehát ennyit vesznek észre. Alapvetően igen, tehát hogy... Hát ez lehet, hogy jó a társaidnak. Igen, tehát... ez gonosz. Előveszed a flash-t, és utána többet nem hallanak téged aznap. Tehát, hogy így, ez körülbelül így szokott Alexnál menni. Igen. Ja, és otthon üvölti be az infókat, hogy rövid, hosszú, igen, hosszú, és senki nem hallja, senki nem hallja. Mögötted, miért nem nézted, ja? Ennyi. Miért nem nézted, hogy jöttek be? Hát, mondtam, csak senki nem hallotta. Inkább egy fél órát gondolkoztam, hogy mi legyen a mai podcastnek a címe, és így láttam, hogy 88, és így megláttam a témák közt, hogy 8 milliárd tranzisztor, és így mondom, milyen jól néz neki, hogy podcast 88 kötője 8 milliárd tranzisztor, de egyébként így maga a hír az így kb. Ilyen, szerintem 2 percet fogunk róla beszélni, viszont nagyon jól néz ki, meg így vizuálisan. Wow. Van egy kreatív vezérigazgatónk itt a csapatban, szóval... Igen, bennem egy monéveszettel. Kreatív producernek hívják ezeket. Mondhatni, hát nélkülem wow. Széthullan. Alex, az Alex, mi a megnevezésed, mondjad? Nekem? Hát... Hát good luck, kreatív emberről beszélt. Igen. Hát, az Xbox az egy... Hát most én nem akartam elordíválni magam, de szerintem a Microsoft készítette anno a Windows nevű terméket. Jó! Csak hogy megint valami értelmeset is tanuljanak ebből a műsorból, tudod? Csak közben megnéztem. De tetszik, hogy közben... Ez mindig segít. Tetszik, hogy közben felvetted ezt a lassú, intellektuál beszédet, amivel bárkit ki tudsz szoktatni ugyanolyan hangsúlyon. Igen, és ez a lassan mondom, hogy mindenki értse. Igen, még a rendőrök is. Na, minden rendőrök nem foglak fele felidegesíteni, úgysem, ugyebár. Rendőrökkel kapcsolatosan. Egyébként van olyan vallási, etnikai, szakmabeli, tehát bármilyen réteg, akit ne sértettünk volna már meg, mert akkor azt nem most gyorsan legyünk túl rajta. Nem tudom, de majd ebben az adásban is igyekszem megsérteni valamelyik. Azt akartam mondani, hogy már lehet, hogy van, csak még nem tudunk róla, tehát ez a két adás között jött ki. Ja igen, tényleg most jött ki egy új vallás, és őket még gyorsan megsértjük. Képzétek el egyébként, hogy most jött ki, mondja Alex, nem tudom, valahol hallottam, talán valamelyik tanáromtól, hogy mondta, hogy a fiataloknak a 40%-a olyan szakmában helyezkedik el most, ami most még nem is létezik gyakorlatilag. Nagyon kemény. Például? Én kis... Bukófrekvenciás homály tizedelő. De régen hallottam. Így van. Sosem hallottam még. Hát mert kis... Vannak olyan szakmák egyébként, amiről nem hiszed el, hogy létezik, de van. Ilyen a térerőmérő. Körülbelül, de hallod, van minden ilyen... Minden második nyugdíjas. Van ilyen a cégek, akik mobilhálózatot szolgáltatnak, azok frankon alkalmaznak ilyen embereket, akik mérőautókkal mennek mindenfel, és mérik, hogy mennyi a mobil térerő. És amikor először hallottam ezt, azt hittem, hogy viccelnek. Tehát nekem ez úgy hangzott, mintha azt mondta volna valaki, hogy anyagmennyiségbecslő. Tehát ilyen teljesen... És gondolj bele, hogy ebben a munkában milyen hihetetlen kihívások és izgalmak várnak. Biztos, te biztos megtalálod. ülsz az autóba, mondja a GPS merre menjél, gondolom a laptop az méri automatikusan a térerőt, amerre mész, és így ja, több ennyi. Minden nem mérik, készülékekkel is mérik, tehát effektív ugye mobiltelefonokkal, de egy ilyen mérőautónak egész komoly a felszerelése, tehát több 10 millió forintokra kell gondolni. Bizonyám, és nekik azért azt is tudniuk kell, hogyha gáz van, tehát valamiért nincsen ott térelő, ahol lennie kellene, akkor miért nincsen? Na jó, csak nem fog egy B csapat kimenni. Tehát azért ehhez, hogy ezt a jelentéktelen állást be tud tölteni, érdemes telekommunikációs mérnöknek van. De hallod? Ez Mari, ne arra, hogy neked mi is a végzettséged? Figyelj, ez a térelőmérő, ez most tényleg. Én olvastam ilyen izéket, ilyen teljesen használhatatlan szupererőket nézegettünk itt tegnap, és ilyenek voltak, hogy trash detection, tehát hogy így detekteled a szemetet gyakorlatilag, tehát hogy érzékeled beszélni, és a kukákat, tehát hogy meg... És egy kukásnak ez nem jó egyébként? Hát nem tudom, az jó. Volt ilyen is, hogy elő tudsz idézni egy lámpát, de csak egyszer. Tehát... Minden különleges képességnek van értelme. Ha bármikor érted, beszorulnál egy olyan akkor, ahol tényleg nulla a fényerő, akkor azonnal egy lámpát tudsz summonolni. Igen, de azonnal csak egyszer. De várjál, de egy konnektort is summonolsz hozzá, vagy csak így ilyen ennyire use lesz, vagy tényleg, hogy egy lámpát, és kész. És ennyi. Tehát, hogy ahhoz még azért kell egy konnektor, meg ajzat, meg elektromos áram, vagy valamilyen csoda lámpát, mint az Aladdin? Nem hiszem. Jamie. Szerintem csak egy ilyen sima normál lámpát, meg hát ilyen van, hogy vonzod a sapkákat, meg tudsz kommunikálni a gyümölcsel, meg... Én úgy ez a dolog egyébként, vonzod a sapkákat. Tudsz kommunikálni a gyümölcsel, meg, akkor gondolj be, hogy a gyümölcslének milyen hangja lehet ilyen. A kedvencem a 75%-os lebegés. Tehát amikor így gyakorlatilag a lábad leér a földre, és úgy tudsz repülni. Mondjuk, meg... De tényleg, nem lehet rossz, csak fáj, nem? De így olvasgattam, hogy teljesen korom sötétben láthatatlanság. Tehát, hú, de jól jön. Őt én is tudok, és büszke vagyok rá, sokáig gyakoroltam. Mert ezt a távirányítani, a távirányítót. Igen, ez körülbelül olyan, mintha én kapnék egy extra szélesség attribút. De minden csak nézőpont kérdése, fiúk. Például, hogyha korom sötétben láthatatlan vagy, én elmennék állatokat vadászni, hiszen nem látnak. Így van. Ez Alex, ez egy... Jó, ez egy jó superpower. Mondjuk még a... Nehezen használható ez tényleg. Nehezen használható, igen, mondjuk egyébként a... korom sötétben te se látod az állatot, nem? Hát ez elég hülyén néz ki, hogy nem látnak az állatok, de meg hadonászol egy baltával a semmi közepén. De könyörgöm, mire találták fel az éjjellátót? Meg mire találták fel a negevet? Megtöltött source minden irányba, aztán negevet találták. És akkor egy Bambi kis nyúl meg a nénike, vagy a... De gondold el, hogy két szupererőd van, és mondjuk teheted magaddal az egyszer szummonolható lámpát. Figyelj, lehet, hogy az is jól jön egyszer. Itt nem hallod, 75%-osan tudod lebegtetni a lámpát, amit számolsz, és így az alja lejjen, és így tudod, hogy húzna a csíkot gyakorlatilag. De az azt jelenti, hogy könnyebb, akkor lehet, hogy megfognád, és el tudnád dobni jó messzire. Hoppá. Hoppá. Távolba tudnál világítani. Igen, távolba, és eldobnám a lámpát, ezzel jelezve valakinek az utcában, hogy eldobtam egy lámpát nagyon messzire. Hát igen, ezt teljesen Alex. Megéri. És Alex, ha már megsértés, ha ott a környéken eldobnád azt a lámpát, akkor leesne? Jaj, de rossz! Balázs, ezt mindig na, valahogy na, kívül. Nem, süllyedjünk, fiúk, egy rosszadás elején, könnyörgöm. Na de várjál, nem ez, hanem ha gondolkodtál volna, nyilván nem esik le, mert 75%-os a lebeg. Hát de az alja leér, mert csak 75%-os a leér, de nem esik le. Aha. Hát nem mondasz hülyeséget. De mondjuk a saját gondolatodat tudod olvasni, az... Az kérlek hasznos lehet, és mindig így megijedsz, hogy úristen, már megint mire gondolok. Akkor alattilag gyerekkoromat nevetitek ki, mert én ezeket gyakoroltam elég sokáig. És nem érezted, hogy ez ilyen useless superpower, tehát hogy ilyen szuperős vagyok, csak úgy. Számomra nem az. Figyelj, számomra tartom magam. Marci, te azért kezdtél a videózni, mert senki nem figyelte erre a szuperképességedre föl, nem? Csak a kerületi... kellett volna nekik, már nem kerületi azért. Színes filmkereskedő, mert az mindig viszont ilyen rézlámpákat szemenöltél, akkor... akkor ő próbált utánad járni, de egyébként így nem közösítette ki a Norsuliban? Ja, még mindig oda jársz, bocs. Szóval a következő témánk... Jó volt. Jó, egyébként kellett, stimmel, kellett. És ahogy senki nem szólt egy szót, se olyan megalázó is volt, nem? Igen, ezért léptem biztos, át. Biztos, hogy egyébként az állatoknak is van ilyen szuper powerük, tehát ilyen egyszer megkapják, és utána örökre élnek vele. A macskáknál például ilyen az, hogy az alatt a 2 másodperc alatt bírják lehugyozni az ágyneműdet, amikor te éppen nem vagy abban a helyiségben, ahol ülünk. Jó, mondjuk... De ez nevelés kérdése csak, nem? Az enyém hát, miatt nem figyelj, túl. Én vertem, ahogy lehetett, de nem akkor se hagyta abba. Az enyém miatt nem tud, ellenben mondjuk tud olyat, hogy a legszarabb helyzetekben ordít. Tehát, amikor nagyon nem kéne. A macska? De ez milyen, amikor... Nem van macskátok? Egyszer se láttam, amikor nem voltunk. Nem már, kávéri. Fekete szépen ordított valahol. Ordított valahol, nem emlékszel? Ja, várjál, láttam, csak nem érdekel. Milyen szép szituáció lehet, hogy Alex csókolj meg, és közben a háttérben... És nem átvesz a valóságtól, mert egyfolytában megállás nélkül ordít, és általában azt csinálja, hogy feljön a lépcsőn, megáll a lépcső előtt, és a semmibe, a folyosón gondolom, mert hogy elkezd vízhangozni, elkezd ordítani. De senki nincs ott, de ő ott ordít. Mert arra hogy... nem gondoltál, hogy az történik, ami a Paranormal Activity című filmben? Hogy ráléptek a farkára? Nem, hanem ott is a kutya ugatta mindig a szellemet. Igen, csak akkor nem értem, hogy így 18 éves ez a macska, hogy miért nem jött már elő? Tehát, a szellem, vagy a macska? A szellem, tehát hogy a macska nagyon nyávog, de lehet, hogy haverok egy ilyen macska. A macska nagyon nyávog, de 18 éve nem jött már elő, lehet, hogy rossz neki a szekrényben. Szerencsétlen be van oda zárva, érted? Már egy ilyen 30 centi macska ürülék áll benn. És ti csak így benyomjátok neki. Valaki benyomta, hogy impotenseknek a nők vonzása. Figyeljetek! Amúgy a gyümölcsel kommunikálás az azért jó, mert tehát most így azon gondolkodtam, hogy beraksz valahova egy narancsot, és az majd később elmondja neked, hogy miről beszéltek a szobába, mert nyilván nem gyanúsítana senkit, hogy olyan gyanúsan ülött az a narancs. Be fog minket köpni. Mondjuk az a jó, hogy ez nap mint nap erre szükségem lenne, nem? Hogy ott hagyjak dolgokat helyeken, hogy aztán tudjam, hogy miről beszélgetnek, ami baromira nem is érdekel. Képzeld el, hogy a 007-es így begurít egy narancsot az egyik szobába. Igen, és így rommá lövik egyből, mert tudják, hogy ez egy... De az milyen már, hogy ott hagyod a narancsot hallgatózni, és utána így visszamész, érted, hogy itt maradt a narancsom, és egyből föl is bontod, és így elfelejtöd. És narancs meg üvölt, hogy ne! De kajak, az milyen már akkor, hogyha leülsz gyümölcsöt enni, akkor így ordítanak, így Nem akkor, hanem ha megveszed a gyümölcslevet. Tudod, akkor ilyen sikítást hallasz csak a Tesco-ban, amikor elmész az italos pultnál. És akkor csávó nem érti, hogy miért vele vagyom mindegyik narancsot kaja előtt. Jó, bemész és ilyen izé, hajé, hadó, hajó. Vagy ránézel a gyümölcsöstel. Mit mondtál? Tudod, ez a tipikus, hogy ránézel a gyümölcsöstel. Azért a Fruit Ninja játék az neked ilyen lepa, megérkeztél, úristen. Igen, azon lehet gyakorolni. Akkor viszont Alex, azt tudod, hogy ha kiderül ez a szuper képességed, akkor ugye eltávolítják az összes gyümölcsöt ezekből a szobákból, ahol te valamiért, még nem tudjuk miért, de hallgatózni akarsz, viszont egy aduászod mindig marad. Tudtad-e, Alex, hogy a paradicsom is egy gyümölcs. Ugye? Tehát egy zöldségtállal, ami ugye minden konyhában megtalálható. Na, azt meg kinek tűnik föl egy árva kis paradicsom? Egy álcázott lehallgató berendezés. Nézd rá, ránézel egy paradicsomra, mire gondolsz, hogy lehallgat? Dehogy, de édi paradicsom. Jaj, de cukin ülott meg minden. Milyen kis kedves, nem? A paradicsom mindig az emberiség paradicsom, a béke paradicsoma, vagy valami ilyesmi volt. És hogy gondolj bele, hogy itt lerakod, elhelyezed a paradicsomot, kimész, mindenki azt hiszi, hogy egy zöldség, Alextól nem vagyunk már veszélybe, kibeszélnek téged, visszamész, és megbeszélsz. Úristen, találtam egy szemzőlőt, rohanjatok, tudod, szétlövik. Egyébként képzeljétek el, aki Amerikába a paradicsomot be akarta vezetni, mint egy tök jó ehető gyümölcs, aztán később így inkább zöldségként tudatosult az emberekben. Ne sehogy nem tudta ezt a gyümölcsöt, vagy ezt a, hát végülis igen gyümölcs, de végülis ezt a növényt elterjeszteni. Dísznövénynek tartották, viszont azt gondolták róla, hogy mérgező, erősen mérgező. És hiába mondta mindenhol, hogy emberek, ez egészséges és tök jó és finom, nem hitték el neki, ezért azt csinálta, hogy a helyi újságban, most nem tudom melyik amerikai nagyobb városban élt ez az ember, feladott egy hirdetést, hogy ő a főtéren, itt tudom, szombaton 12 órakor egy kosár paradicsomot egy ültő helyében meg fog enni. És hát az emberek kimenték, vagy az emberek kimentek, és hát nyilván azt gondolták, azt várták, hogy majd meg fog halni, és bevágott egy kosár paradicsomot, és gyakorlatilag így tudta áttörni az embereknél, hogy itt a paradicsom, és hogy egyétek, és aztán végül is ez az ember lett a legnagyobb paradicsom termesztő, meg importőr, meg minden búbánat az országban, és meg is gazdagodott belőle. Az egy szép történet. Azért ez egy király, hogyha valakinek ilyen leszármazott, és akkor apukád mit dolgozott? Hát felszállta a paradicsomot. Ja, tényleg, ez mennyire cool már. Te faterod mit talált föl? Semmit. Az Audinak a főnöke. És az semmi. Tudod, a négy karikából egyet. És a gyerekek, tudod, így menődik, de ilyen szveg iskolába, tehát tudod, ilyen nagyon felső, és akkor Bebe, az én apukám miatt van Bose hangrendszer a kocsitban, és akkor mondja, Bebe, az én apukám meg feltalálta a paradicsomot. És akkor mindenki megáll, így ránéz. A paradicsom! És akkor majd legközelebb ilyen aranyláncokon lesz így keresztül szurkálva. Na jó. Most mindenki elkezdte irkálni, hogy mennyire beleszerelmesedtem a paradicsomba. Egyébként... Mindig is utáltam a paradicsomba. Én se szeretem egyébként. Tehát jó, a ketchuppal nem vagyok így, mert nyilván az már nem paradicsom. Tehát azt igen, nem is volt mondja. Soha. Igen. Azt nekem senki nem mondja, hogy ilyen 50% paradicsom a lószart. Akkor volt paradicsom, amikor elment a teherautó a paradicsom mező mellett, mert eltéved gyakorlatilag. Figyeljetek, azon filóztam, hogy beszéljünk témákról is? Vagy a paradicsomnál maradjunk végül? Figyelj, én paradicsom nagyon szeretem most már. Szerintem a paradicsom az egy zseniális biznisz. Igen. De új bizniszbe fogok kezdeni. Na, figyeljetek! Balázs témája. Van még valami infód a paradicsomról? Igen. Csak azt fogadjuk el. Nem, Balázs témája, MS legújabb parasztvakítása, egy múlt heti hír, hogy a Windows 10 upgrade-elhető lesz majd ingyenesen, Windows 7 és Windows 8 példányokról is. Ez egy volt, nem? Igen, de most Kínában kezdték el ezt a promót nyomni, mert hogy hát valamiért ott van a legtöbb másolat, nem is gondoltad volna. És hogy ez így mekkora cool dolog, hogy a hamis példányokról is lehet majd upgrade-elni. De várjál, ezt nem mondtad, csak hogy Windows 7 és Windows 8-ra lehet akkor ingyenesen. Nem, roll lehet. Vagy roll lehet. De hogy igen. Miért illegális verzióról is működik? Vagy mi? Aha, hogy ez lesz a nagyon nagy kedvezmény, hogy a lopottakat is föl lehet upgrade-elni. Mondjuk ez nem ilyen, mint hogy nem baj, hogy megölted a családom, gyere, meghívtak egy ebédre. Nem? Tehát aztán ki nem, tudja, Alex, hogy milyen fajta látod. Windows-t kapsz. Tehát, hogy... Nem látod az üzleti lehetőséget ebben. Windows 10-zel fölmegy egy rootkit, egy év múlva azt mondja a Microsoft, hogy jól van, barátaim, aki illegális Windows-ból jött át, keveri ne egyél chipset, köszi. Annak köszönjük az adatait. Annak most van egy hónapja, hogy bekesselje az árát a Windows 10-nek, egyébként meg letörlünk mindent a Winchesteréről. Ezt nem fogják megcsinálni, meg hogyha kiderül, hogy rootkitet raknak föl vele, akkor az már eleve gáz. De gondoljatok bele abba, hogy azt mondja, hogy jó, akkor mit tudom én, napi 8 órát működik csak a Windows. Egyébként pedig azt mondja, hogy túllépted a napi 8 órádat, és akkor nem indul el. Hát, inkább image-ben föl akarnak az Apple-hez zárkózni. Ha lehet. Csak akkor meg mi értelme van az egésznek? Tehát akkor már inkább legyen ingyenes és kész, nem? Tehát most miért csak akkor ingyenes, ha van egy feltört szoftvered? Nem, ez... Akkor is, hogyha legálisan Alex, ne kevert. Jó, igen. Jó, de értem, és hogyha nincsen se feltört, se legális szoftverem, akkor nem ingyenes? Tehát akkor muszáj egy feltörtet szereznem, ha nem akarok érte fizetni, vagy mi? Igen, ez mondjuk érdekes. De várjatok, az Apple-nél bárhol, bármikor ingyenes. Tehát nincs ilyen, hogy csak akkor, hogyha van egy... Mondjuk nem hiszem, hogy lehet más verziód egy Apple-en, mint a Mac, de hogy érted? Jó, de hogy nem rakhatsz rá Windows-t, amennyit akarsz. Rakhatsz, de a Mac mellé nem. Tehát, hogy csak úgy simán nem rakhatom fel. Azt, tu most azt, csak azt... nálam szakadozik Alex egyébként? Nem, nem, nálam mindenkinél. Is. Nálam ó, is. Ó, bocsi. Szóval, most is szakadozom? Hát... határeset. Hűha. Akkor én másodpercre eltűnök, addig tárgyaljátok ki. Jó. Jó. Na, egyébként itt arról szól, hogy a Windows 10 ingyenes lesz ennyi, nem? Várj, Alexnál van a stream, nem? Ha van valamilyen Microsoft terméked, akkor... akkor valószínű, hogy igen, de én bevallom most, hogy nem olvastam el a cikket. Most jó? Nem. Még nem. Mindig. És pont ugyanúgy. Igen. De én azt ilyen. Nézem itt a streamen, hogy alapból jó a hangom a streambe kifelé. Akkor a befelé nem jó lehet. Az input... vagy, vagy amikor egy pillanatra a derékszögbe fordul az eredeti irányával, és párhuzamosan megy az internettel. Lehet, hogy ott van a kutya elásva. Igen. Most jó? Nem. Nem, de figyelj, ha csak mi halljuk, semmi gond szerintem, mert bizony. Iszonyat zavaró, de... Akkor most valaki írja már meg kommentben, hogy akad-e vagy nem, mert ezt nem hittem. Azt hittem én laggolok, akkor valószínűleg... Ha... Na tehát na, szerintem hát akkor egyébként... Alex lemutolta magát, igen? Mondjad, Lali. Biztosra megy. Szerintem egyébként ez úgy működik, hogy mivel a Microsoft az nem gyárt számítógépet, ergo nem tudja a számítógéphez hozzákötni az operációs rendszert úgy, ahogy az Apple tudja, ezért, és mivel alkot egy új dolgot, tehát a Windows nem magától jön létre, hanem programozók írják, akiket ki kell fizetni, stb. Stb. Ezért jogos, hogy pénzt kérnek érte, én csak azon vakarom mindig a fejemet, hogy mennyit kérnek érte. Nekem van itthon egy home szerverem, és ahhoz a Microsoft 2012-es home szerver operációs rendszer, ami tulajdonképpen egy Windows, azt hiszem egy Windows 7-eshez nagyon-nagyon hasonló oprendszer, azért kellett 12.000 forintot fizetnem. Hogyha annyit kellene az asztali Windowsért is fizetni, akkor egy percet nem gondolkoznék hát azon, hogy kifizetem vagy sem. Most egyébként jó, mert azt írják, hogy nem akad senkinek. Nekünk nem akad, nem. Szerintem, csak picit. Neked. Most már nem akad néha akkor? Néha robot hangod van. Igen. De egyébként... Itt azt írják a kommentben, figyelj, egyébként nézd a leárazáson... Nézd a pingedet, aztán tudni fogod. Leárazáson volt, kérlek szépen, $35 is Windows 8. Tehát, hogy nem hiszem, hogy legálisabb megszerezni egy akkora nagy. De várjál, de az csak akkor volt, amikor volt már előtte eredeti Windowsod. Nem, rendes a... Lehet venni ilyen kulcsos oldalakon, csak egy kulcsot veszel, semmi mást, tudod. Na jó, hát... Jó, de várjál, az ki tudja, hogy mennyire legális. Ja. Hát, ha olyan oldalról szerzed, ahonnan legális, akkor... Hát, jó, de nézd meg, például a G2-án is legálisan árulták idézőjelesen a kulcsokat, aztán a Steamen egy csomó embernek letiltották a termékét. Nem a Steamen, itt... hanem a Far Cry 4-eket, meg az Assassin's Creed-eket vonta vissza a Uplay. De semmelyik más cég nem csinálta, ez csak a Uplay. Jó, de szerinted jogtalanul csinálták egyébként? Fogalmam sincs, nem hiszem. Tehát akkor nyilván a Steam lenne az első, vagy az Origin, ami kiakadna ettől, és csak a Uplay csinálta ezt. Lehet, de tudod, hogy miért csinálták? Miért? Mert Oroszországban jóval olcsóbb a szoftver, és az amerikaiak megveszik Oroszországból. Igen, a G2-án de... keresztül. Jó, de ez fair. Ez tehát, szerintem azért... fair. De miért? Azért, mert az oroszok kevesebb pénzt keresnek, mint az amerikaiak, és hogyha amerikai áron akarnád nekik adni, akkor senki nem venné meg, ezért arra a piacra olcsóbban adják. Ez ugyanaz, mint a DVD, csak nincsen rajta régiózás. Na jó, most mielőtt is elkezdtetek akadni, ezért újra nyitom a TS-t, egy másodperc, addig csak én leszek hallható. Nem tudom, mi baja lehet. De remélem most elmúlik. És már itt is vagyok, látod? Alex bedöntött az egész rendszer. Bizony, Alex. Na, összeomlott most, a TS. Most jó a hangotok, az enyém is jó? Hát, csodás. Na mindegy. Én egyetértek Lalival, tehát 11-2000 forintért én megvenném a Windows 8-at, vagy most például a Windows 10-et is. Mert Mert nap, eleve tudod, használjuk, hogyha leosztjuk, akkor ez alig kerül effektíve pénzbe. Meg csak egyszer kell megér, egy nagy levegőt venni. Igen, meg pontosan. Ennyit megér, és nincs az, hogy fölrakom a Windows-t, és az első az, amit leszedek, egy olyan ki tudja milyen aktivátor, ami ki tudja mit csinál. Milyen réseket lékel bele a Windows-odba, ugye? Igen, mert azért aki egy ilyen aktivátort megcsinál, senki nem hülye. Tehát, hogy általában van valami hátsó szándék, ahogy például a Crackled, meg ilyen varezolt. Azt írja Bence, hogyha tört Windows 7 vagy 8-ra frissítesz, akkor nem lesz normális Microsoft Windows licenced, hanem megmarad, hogy kalóz Windows használsz. Nem, de úgyis, ilyet sehol nem olvastam. Tehát én nem olvastam ezt sehol. Ráadásul ez még ilyen pletyka szinten van. Ezt Kínába jelentettek egy ilyet be. Magyarországon is volt egy nyilatkozat, el kell olvasni, az kb. Így is lehet érteni, meg úgy is lehet érteni. Ott nincsen szó kalóz verzióról, hanem Windows verzióról van szó, úgyhogy nem tudjuk. Viszont amit akartam mondani, hogy például a Crackelt, meg ilyen torrentes játékokat például azért nem töltögetek le már, mert egyszerűen nem bízok benne. Igen, és nem bízok benne, és nekem annyit nem ér, érted, hogy fölrakom, és utána meg újra a Windows-t, és akkor most megint azt rakom föl. Ez nem az időszak, amikor volt egy pendrive-ra kiírható Counter-Strike 1.6 portable verziód, amit a suliba ugye össze-vissza a minden gépre másoltunk felfelé, tehát ez már nem ugyanaz, hanem az, amikor hát egyébként már nem is tudom, mióta a Steam egyébként elkezdte ezeket az irdatlanul alacsony árakat, meg ezeket az hatalmas lárazásokat, azóta szerintem negyedére csökkent ez a varezos dolog, nem? Szerintem is nagyon-nagyon sokat csökkent, de azért ne legyünk álszentek, tehát amikor fiatalok voltunk, és nem volt rá pénzünk, akkor mi is csináltuk, csak most, hogy van rá pénzünk, idősebbek vagyunk, és ilyen lehetőségeink vannak, amik fiatalkorunkban nem voltak, most már adunk érte pénzt. Erre nem mondanám, hogy ez feltétlenül így van, mert régebben emlékszem még, amikor ilyen tehát annyira régen, amikor még az Imperium Galactica nevű játékot vásároltuk, még az is ilyen 18-20 ezer forint volt, azt hiszem az elején, de nem akarok hülyeséget mondani. Lehet, igen, de az egy 5 CD-s volt, ha jól emlékszem. Igen, de az egy 5 CD-s volt, és az például iszonyatosan jó játék volt. De nem mindenki, igen, és ugye nem mindenki tudta megvenni. Tehát, meg sokszor nem is tudtad hol megvenni. Tehát én vidéken laktam, ott ilyen, hogy volt egy könyvesbolt, és akkor a könyvesboltban voltak a VHS kazetták, meg mik ezek a magnó szallagos, tudod, a Walkman-be, ami bele ment. Igen, kazetta. Kazetták, jó, mindegy, oké. Azért hogy elfelejtjük ezeket a régi dolgokat, annó meg csak igen, az volt. Én az most találtam a MediaMarktban egy szekrényi kazettát egyébként VHS-t. Várj, csak hadd mondjam végig, tehát, hogy akkor bementünk, én erre emlékszem rá, bementünk a város egyetlen egy könyvesboltjába, nyilván kisváros volt, ott a VHS kazetták ott voltak, mellette ott voltak a CD-k, amit senki nem vett meg, mert nem volt rá pénze akkor még, és akkor volt egy ilyen szoftver rész, és a szoftver részen kb. Ilyen semmi nem volt, csak ilyen megvetett dobozos Microsoft Windows 95-öt, tudod? Tehát, hogy ilyenek voltak, és akkor internet sem nagyon volt, csak betárcsázós, úgyhogy az volt, hogy aki valahonnan valamit megszerzett, az ilyen marha nagy ilyen mobil rack Winchesterekkel mászkált, és írta ki a környéken, az utcába, terjedt, mint a bozott tűz, hogy kinek van meg ez, kinek. Soldier of Fortune 1, ú, de durva grafikája van, és hű, és ha is mentem, és írd rá, ezt talán még meséltem is nektek, ittam a csávónak, ú, mennyibe kerül? Ha hozol CD-t, akkor 1200, hát ez kb. A világ pénze volt akkor. 1200, mondjuk az most ilyen, mit tudom én, 4000 forint, és plusz képzelt hozzá, egy diák voltam. Tehát csóró. Diák szóval csóró. Nagy neheze, mit tudom én, anyámtól elkunyeráltam, hogy kell, mit tudom én, mire, aztán persze inkább azt nem vettem meg, és inkább elmentem, és ki, úgy a CD írd rá, Soldier of Fortune, de jó, és akkor még rá is írta, hogy hogy sof, igen, és akkor ó, de jó. De azt is fordítva, hogy fos, é. Ugye, mert úgy igen, nyilván, mert az úgy volt viccesebb, és akkor ú, ráírta, rohanok haza, tudod, ó, alig vártam már, Pentium, és akkor volt egy 486-osom, volt rajta turbogom, még azt is bekapcsoltam, már jobban pörgött, meg volt egy Voodoo 1-es kártyám, akkor az a nagy menő voltam, érted? Fogtam, beleraktam, elindítottam, és így néztem, és így ez mi? És ilyen totál gagyi WW World War Iwo Jima FPS, de ilyen annyira ultragász, hogy ilyen hihetetlen, tehát elmondani nem lehet, hogy akkoriban az, tehát aztán videót is készítettem belőle, az volt az első vágott videó, ilyen játékvideó, amit készítettem vala életemben, az még Inda videóra ment amúgy, ja nem, ide ment YouTube-ra, és egyszerűen teljesen el voltam keseredve, mert hiába mentem vissza reklamálni, a csávó csak vonogatta a vállát, hát ezt kaptam, tudod, nagy kamuk, meg minden. Úgyhogy akkoriban így ment, amikor én diák voltam. Ez régebben, hát persze, hát én is gyakor voltam diák, amikor voltam. Igen. És régebben... Mindig rácsodálkozok, hogy osztálytársak. Igen. Régebben frankon, mint a dílerek úgy működtek ezek a CD író emberek, hogy volt egy lakásuk, és ők azzal foglalkoztak, hogy egész nap CD-t írtak. Mert akkor még a CD író, tehát az elején ugye még a CD író is egy olyan beruházás volt, amit így nem mindenki engedhetett meg magának, tehát tényleg ilyen 100-200 ezerekért mentek az első író. Most meg már bocs, az új gépemben már izni, már igen, nem is rakadtam bele. Mondtam a srácoknak, akik összerakták a meló helyemen. És ez, ó, a DVD író nem volt bekötve. Nem volt benne DVD író. Á, mondom, az dom kinek kell. De egyébként visszatérve Balázsnak a hozzászólására az árakról. Jó, hogy 18 000 forint volt az a játék, de a Steamen nem is az éri meg, hogy az éppen aktuális menü játékokat veszed meg, hanem az, hogy vársz egy évet, vagy pedig, ha van valamilyen olyan titkos tipped vagy vágyad, akkor Early Access-be, amikor a legeslegelején bejelentik, és meg lehet venni, és nem a AAA-s játékokat, hanem a feltörekvőket, például Kerbal Space Program. Az a legelején 7 dollár volt, amikor megvettem. Ez a gerjeszti magát program? Én 7 dollárért vettem a Kerbalt. Ha, ez a gerjeszti, tehát minél, annál drágább lesz, minél, mint a Minecraft. Tehát a Minecraft annó ilyen 1 dollár 90. Pontosan, hogyha látod benne a fantáziát, és jó lesz. De én azt hiszem valami 4 dollárért vettem, vagy valahogy. Nem, az emlékezetet csal. Még az Alpha 1.0.2. A legeslegelső, amikor már meg lehetett venni, én már ott voltam, és úgy volt, hogy 10 dollár volt. 10 volt? De hát mondjuk volt, az még mindig jobb, mint a mostani 30 euró. És az tehát... volt, abszolút, 10 dollár volt, és soha életemben még azt nem hallottam, és senki más, tehát ettől is lett szerintem sikeres a Minecraft, hogy megveszed ezt a játékot, és utána, aki most megveszi, olcsóba jut hozzá, és minden frissítést megkap. Erre emlékszem, és utána totál átverve éreztem magam, hogy mindig mindenki minden frissítést egyébként meg fog kapni. Tudod? Csak én azt hittem, hogy én ezzel hú, de nagyot izé, hát végül spóroltam. Hát ez volt gyakorlatilag a Steam Early Access, mint még mikor nem volt. Tehát ez volt az első játék, ami ezt csinálta. Vagyis hát nem első, de egy híres játék, ami ezt csinálta még a Steam Early Access előtt. Egyébként ez az egyik legnagyobb hát ilyen gaming file egyébként ez a Steam Early Access mostanában, mert már legalább 250 darab játék van Early Access-ben Steamen, és ugye annak a 90 vagy 80%-a soha nem lesz befejezve. Érted? Igen. Ez amúgy egy kicsit szomorú szerintem, mert érted, csinálnak egy félkész terméket, bezsemelik a nagyrakás lóvét, főleg ha nagyon jó a koncepció, és utána a legtöbb játékot így úgy hagyják, mint emlékeztek a Cube World-re. Ugyanezt akartam mondani, mi az életem legnagyobb ilyen játékos csalódása. Volt, borzasztó volt, tehát hogy, és akkor még ilyen abdi, és ugyanúgy indult, mint a Minecraft amúgy, tehát ugyanazt csinálták. Csak gyönyörű volt. Csak még akkor mindig nem volt Steam Early Access, tehát nem Steam volt, hanem az oldalukon, de annyira jó volt a koncepció, hogy mindenki azt hitte, hogy na ez lesz szám a Skyrim stílusú, kockás MMORPG, tököm tudja, nem MMO, mert nyilván az másabb, de hogy már mit tudja, hogy Coop RPG, meg minden, és aztán a szart. Igen. És aztán soha többet szart, nem is soha többet nem update-olták. Aztán egyszer még rá egy évre jött egy pici update, vagy mi azt ennyi volt. Tehát így kösz, tudod, ez volt beígérve. Egyébként még maga a weboldal az elérhető. Hát mert még mindig meg lehet venni, tudod. De egyébként fiúk, ti nyújtatok így bele valamibe? Hogy nagyon-nagyon olcsón vettétek, és most nagyon-nagyon drága? Nem. Most azon gondolkozom, hogy a Kerbát azt én megvettem, vagy megkaptam tőled? Szerintem megkaptad tőlem, amikor még 10 dollár volt, hogyha jól emlékszem. Igen. Mert volt egy leározáson 10 dollár. Én is ezen filózom. De például én így nyúltam bele, van egy ilyen roncsautós játék, az is 15 dollárról indul. A Next Gen Car Game, ugye? Ja, valami olyasmi a címe, igen, de már nem Next Car Game-nek hívják, hanem aztán Breakfast-nek, vagy valami ilyesminek. Akkor az Automation-be is 10 dollárért nyúltam bele, az most megint bőven 10 dollár fölött van, azt hiszem 25-ért árulják most. Bocsa, Alex, visszatérve a Cube World-re, csak egy másodperc elé, 2013. 5. hó 12-én posztolt valamit a csávó, egy New Lance képen more, aztán 2014. 10. hó 1-én, konkrétan másfél évvel később, Quest System Preview. Early access, no, na és most ezt csinálja ugye Steamen egy nagyon sok ember. Jó, mondjuk, amikor elkezdték greenlightolni, meg early access-elni a tree szimulátort, ahol egy fa voltál, és így lehetett körbenézni a fát, és változott az időjárás, az már hát azért a legteteje volt, nem? Most a PSS-ek az ingyenes játék közt valamilyen, vagy egy kancsó, és akkor ott ülsz, és akkor megy körülötted a nap, meg a szél, meg a hő, meg a ha, és így azt mondja, ennyi. Wow! Egyébként hülyeséget mondtam, mert volt egy játék, a Csé 1.6-ot vettem meg, úgyhogy Osamba volt talán ilyen 1700 forint, tudod, és ilyen full gagyesz játék volt, senki nem. Mint az osonosok azt hitték, senki nem játszik vele, meg ilyesmi, és igen. 1700 forint. Ahol mondom, hát megveszem, akkor még Anthology, igen. Az én az Orange Box-on vettem. És így, én is. Nem mondom, megveszem, mondom, méne, és így most még már ilyen 10 euró biztos, nem? Vagy a körül van, azért 7-8 euró megvan. Most is sokkal drágább, de... Mondjuk most, hogy visszagondoltok, az Orange Box az mekkora egy rohadt jó húzás volt, nem? Ugye? Igen, hogy így rengeteg rohadt jó játék, ugyanannyiért, mint amennyire a mai AAA-s játékot veszel, sőt még olcsóbb volt. Tehát azt hiszem 10.000 forint volt legújabban, és ugye benne volt a Portal 1, a Half-Life 2, a Half-Life 2 epizód 1, Half-Life 2 epizód 2, Half-Life 2 Deathmatch, meg azt hiszem a Counter-Strike Source, ha jól tudom. Tehát azért ez, tehát a Valve-nek azért voltak jó húzásai, nagyon. Egyébként most pont ma beszélgettem itt srácokkal, így beszélgettünk így a Cséről, meg hogy most akkor, hogy jön-e majd ki, nem jön-e ki, tudjátok, tehát, hogy meg erről az egész skines ládás történetről, és azt dumáltuk, hogy tényleg is mekkora húzás volt, hogy amikor először kijött a Csében, se volt ez az egész skines ládás és nem is nagyon kaptak rá az emberek, hanem inkább megyek szorszozni, ugye ez volt a duma. És aztán ugye belerakták ezt a ládás skines sztorit, iszonyat nagyot durrant, és hogy azt dumálgattuk, hogy mekkora bunkóság, mert ugye mindig vannak ezek, Lord Gabe, és akkor itt istenítik a fickót, és egyébként, ha belegondolsz, mit csinál a Cségóval? Tele van cheaterrel, konkrétan olyan cheatek vannak, amik hát majdnem, hogy official, direkt hagyják azt, hogy felhúzzák az alacsonyabb rankó, tehát hogy ilyen nullás karakterket aztán eBay-en árulgassák, tehát minden gyakorlatilag engedve van szinte, és... Dől a pénz. És dől a pénz. Jól mondjuk azért ez az anti-cheat system, ez tényleg nem működik a legjobban, de azért szerintem egész szűrhető, tehát nagyon ritkán fogtunk ki olyan tényleg láthatóan cheatert. Hát tehát én nem tudom, hogy vagytok vele. Tehát mi most játszottunk itt Tomiékkal elég sokat, meg minden. Nagyon kevésszer vettem észre, hogy úgy tényleg igazán látszott rajta, hogy cheatere vagy nem, és nem csak az van, hogy tényleg jól játszik. Tehát... Jó, az tény, tehát például ma is toltunk párat, és nem, tehát nem volt ez az érzésem, hogy hú, te jó ég. Igen, viszont... tehát nyilván lehetne jobb is a rendszer, meg mit tudom én. Ez a skinezés, meg úgy vagyok vele, hogy igazából beletették, hogy egy kicsit olyan esportosabb, MMO-s feelingje legyen. Hogy le... marha jó amúgy szerintem. Ugye ugyanúgy működik, mint az MMO-nál, csak cseszteget nyitogatsz gyakorlatilag, csak igazi pénzért. Viszont jó, az de... alapjátékot, ha megveszed, nincs szükséged rá, ráadásul droppol is a játék. Tehát ez alapból nem egy létszüksége a játéknak, hogy te skineket vegyél. Nem, szerintem szerencsejáték az egész. Igen, egyébként szóval szerencsejátékra mentek rá. Mert hogy hú, akkor nyerek egy kést, ami ér 300 eurót, és akkor majd jaj, abból veszek sok-sok játékot, és ennyi, hogy pénzt nyerjél, és azért adsz ki 1 eurót, hogy mert benned van a remény, hogy utána nyelsz 300-at, és így... Hát vagy hát pedig szeretnél egy jó skint, tehát hogy... Na hát, hogy senkit nem érdekel, hogy most ki a olvastam, hogy a srác... Szerintem. Hát engem igen. Engem olvastam... És ki adsz rá 300 eurót? Az más azért. De figyelj, pont most akarom mondani, hogy olvastam, nem tudom, hogy hol, hogy van egy srác, hogy volt egy srác, aki valami 70 ezer dollárt költött el ilyen rare, meg ilyen egyedi skinekre, meg ilyenekre cségóba. Nem is értem, hogy lehet annyi pénzt elkölteni. Tudod, ilyen... Mint egy kaszinóval elköltesz. Ez a fegyver, ez itt esett ezen a meccsen, és ez meg ezt tudod, droppolta. És hogy így egyébként meg, ha belegondolsz, ezek csak kódok. Már itt, hogy itt a jó ég. Tehát, hogy egy virtuális. Mert ha megveszel egy műtárgyat akkor, vagy egy bármilyen, egy megveszed a mit tudom én a Széchenyinek a bal bajszát, akkor ez Széchenyi bal bajsza volt, és akkor így tényleg valóságosan úgy át tudod élni, nem? Hogy az, tehát az tényleg Széchenyinek a bal bajsza volt valószínűleg, ha nem vertek át. De hogy, vagy a jobb. De hogy ez meg itt igazából, ha egy rossz pillanatban valaki egy rossz gombot nyom, vagy ledobnak egy EMP-t a szerverparkra, érted? Akkor ez így nem oda vész a pénzed, igen. Ja. Kicsit vicces volt, a South Parknak volt ez a World of Warcraft-os epizódja, emlékeztek rá? Nem nagyon nézem. Az egy kulcs rész volt. Amikor a szent fegyvert, vagy mit átadtak egy pendrive-on. Igen, és úgy adták oda, mint az igazi kardot, tudod, így letérdeltek hozzá, és akkor... Igen, ott azért ül a volnában, azt hiszem a csávó, fülessel a fény, és akkor... Fiam! Ez a kard ment majd meg minket, és a... És a karaktere meg haldoklott, tudod, tehát vagyis úgy beszélt, hogy fiam, tudod, na, de a lényeg ennek az egésznek az volt, hogy lassan úgy kezdjük a virtuális tárgyakat is kezelni, mint a valóságosokat. Igen, azért annak volt mondani valója, mondjuk akkor, tehát azért a World of Warcraft is ilyen, mert abban ugye az is egy ilyen, az emberek ugye az ilyen havonta fizetős, meg mit tudom én, és ott is ugye vannak olyanok, akik már ilyen több tízezer dollárokat beleöltek ebbe a játékba. Tehát... Egyébként mindent lehet túlzásba vinni, én úgy vagyok vele, mindenben, amiben van, vagy mikrotranszakció, vagy fizetős, vagy akár még a játékok gyűjtésébe is, mondjuk Steamen. Tehát nem? Tehát vannak, akinek ugye ilyen több tízezer játékai vannak, meg mit tudom én. Jó, de azok játékok. Az nem teljesen mindegy, szóval az már nem azért gyűjti, mert játszik vele. Tehát gondold már el, mennyi játék az. Persze, de hát, és akkor mi van, egyszerűen majd akar vele játszani, és hát akkor ez az már inkább ilyen gyűjtős szenvedélybeteg. Tehát biztos van olyan, aki a cségó skineket is csak gyűjteni akarja, és hogy mindegyik megeljen neki, tehát... Volt egy ilyen ismerősöm, aki ezért gyűjtötte a játékokat, ezt onnan... Mármint csak, hogy meglegyen neki. Igen, tehát hogy így játszott vele egy kicsit, aztán oké, de hogy úgy meglegyen neki, és akkor neki mindent fizikai doboznál, tudod? Tehát mint egy igazi gyűjtő, érted? Tehát, ja, hát persze, dobozokat én is gyűjtöm, bármilyen cuccot veszek, és jól néz ki a doboz, itt van az Xbox controller, a fülesnek a doboza, alapot doboz. Az meg más, hogy ha valami baj van, akkor abba tudod visszaadni, tehát azt nyilván megtartod, de hát hogy... Hát én is csak azért gyűjtöm, igen. Nem, nekem itt van a szekrény. Na látod, de hát Marcikám, akkor ebből kiveszel egy kis cikket akkor meg. Ez mindig érdekelt, hogy azok az embertípusok, akik például ilyen dobozokat gyűjtögetnek most... Most nem is kifejezetten mondjuk egy cigis doboz, vagy kólás doboz, ilyen ritkaságok, vagy ilyesmi, hanem mondjuk egy monitor dobozát odarakod, és nem abból a célba, hogy majd érvényesíteni tud a garanciát, hogy ez milyen örömet okoz neked, vagy úgy, vagy miért? Miért jó? Hogyha én vettem így saját pénzemből, és akkor így tudom, hogy igen, azt én gyűjtöttem össze, saját pénz, iPhone-on a kis doboz, iPhone-omnak is itt van a doboz, úgy tudom, hogy azt úgy én azt úgy jó, fél évig gyűjtögettem rá a kis pénzemet, és úgy megvettem, és így mekkora király vagyok. Na jó, elven. De hát tudod nézni a terméket is, hát ott van az asztalodon, nem? Persze, de nem tudom én valamiért ilyen, nekem ezek tetszenek, ezek a design dobozok. Nekem de Marcikám, hát akkor most már átérzed, hogy mit érez az, aki a játékokat gyűjti a Steamen mondjuk. Vagy a viszont Marci, neked lehet, van. Hogy ilyen nem tudom, ilyen tervezőnek, ilyen termékdesignernek kéne menned akkor, nem? Hogy ennyire rá, te meg tudod mondani, hogy mennyire szép legyen a doboz, érted? De most vicc nélkül. Igen, azért mondom. Lesz ilyen lehetőségem, amikor biztos, hogy akarok ilyet csinálni, de egyébként... Ja, nekem ezek bejönnek. Például azt tudom, hogy a fülesemnek a régi doboza az gagyi, de az új, az már jó. És akkor azt úgy szereted előre rakni, nem? Nem, az feltűnőbb helyen van, szóval az itt van. A közelebb lévő szekrényen, amin, hogyha gépezek, akkor rá felnézek, és nem látom, tudod. Akkor nem lehet, hogy neked ilyen stylistnak kellett volna menni? Ilyen dobostylist. De tényleg, de ilyen stúdiókat például berendezni, meg most, ilyenek. És most megsértettük a stylist. Igen, most biztos, hogy van valaki, aki ilyen stylist, tökre normális is néz minket. Most lehet, hogy a melegeket sértetted meg. Hú, ma volt egy tök fura élményem, hogy így... Mármint az fura, hogy ez fura, hogy nézegettem az üzeneteket, és akkor Geekboxon fenn voltam, és így néztem, hogy mit tudom én, milyen né, akárki. És hogy mikor, milyen témája lesz ma a live-nak. És így megnéztem, és egy ilyen két gyerekes anyuka kommentelt oda. Hát és, valószínű, hogy a gyerekek... Írták, jó, hát nem. Igen, nyilván sejtem, hogy nem ő ül majd le, nem tudom milyen né Marika, és nézi a mit tudom, a LOL-t, vagy a Geekboxon a bármilyen más tartalmat, csak hogy így elsőre, tudod, ez volt a... Tehát most nem tudhatod, de most nem őszintén. Nem tudhatod, mert nekem is van egyébként olyan, hogy hívják ezzel, de egyszer bevásárló központba, hogy plázába jöttek oda hozzám, pont akkor találkoztam előtte két perce is, tivel mindegy, ez egy ilyen ellékes információ. De viszont tök jó, hogy megtudhattuk, mert... Az abszolút. Onnél hozzám egy 45 kötőjel 50 éves emberke a lányával. A lánya az ilyen 14-15 lehet. És onnél hozzám, hogy... És az apuka mondja nekem, hogy... Szevasz, te figyelj, te nem te vagy, nem te vagy az internetről az a gyerek, aki így videózik? Én mondom, hello, de... És akkor mondom, azért... Lányodnak izé valamit, meg nem mer idejönni, vagy valami? Azt mondja, nem, ne viccel, azt se tudja ki vagy, én nézlek. Azt mondja, wow. Azt mondja, nagyon nagy forma, tesó, nagyon nagy, és így, én mondom, köszi. Ilyen volt a Hexnak is. Igen, ilyen nekem a Play IT team volt, hogy a srácnak a faterja mondta, hogy amúgy nagyon jó fej volt, még ilyen plakátszerűséget is kaptam tőlük, és így mondta a srácnak a faterja, hogy amúgy hát ízi az a Cat Mario-s videó, hát baszki, érted? Igen, és szinte egy félre rögte a gyerek, így, na várja, most én beszélek Alex-szal. Jó, azért ez lehet nem teljesen így volt. De én így akarok rá emlékezni. Igen, de olyan tök érdekes volt, nem? Tehát, vicces, hogy így, mert wow. Én pont adás előtt mondtam Kaverinek, azt hiszem, hogy életemben először ismertek föl így. Igen, miatt. Felismertek, Balázs? Igen. Na igen, ezt tehát... halljuk, Balázs igen, első felismerése, Gold felismerés. Nem úgy szóltak hozzám, hogy te vagy az a dagadt gyerek, ha nem tudom honnan, de ismerlek. ahogy engem felismertek először. Hanem odajöttek a villamoson, most lebuktattam magam, hogy villamossal is járok. És így, megkérdeztem, hogy te vagy az Agropanda? És akkor így... Wow. És akkor így voltam, hogy nem, én csak hasonlítok rá. És akkor tudod ez a... Nem értetted? Miért tudod, hogy kiről van szó? Mondom, igen, nagyon hasonlítok rá. De aztán elmondtam, hogy én vagyok az ismeretlen. Jó, mondjuk amikor zavarba van, tehát most én is azt mondanám valakinek, aki felismer, hogy nem csak hasonlítok rá, akkor lehet, hogy ő zavarba jönne ilyenkor, nem? Tehát lehet, hogy nem vett a lapot. Még ideges is lennék rá, hogy akkor miért szívasz? Még jó, hogy nem ütöm. Ide jövök, jó, hogy ismerlek, nézem azokat az arakat, amit csinálok. Legalább 10 percig készültem, hogy megmerjelek szólítani, tudod? Megszólítlak, azt nem te vagy. Jó, elgond, és így good like-kal találkoztam volna először, még így meg is vert volna, hogy hát, köcsök, miért hozottál nekem. A legnagyobb élményem az a... Azt, hogy vicces vagy hülye gyerek. A legnagyobb élményem Play IT-n ez a... Szia, hello! Tudod is, ilyen nagy félénken, de ez még a legelső Play IT volt. Mondom, hello, hello, szia, te vagy a Kaveri? Mondom, jaj, én lefotoznám minket Siriusszal? Jaj, emlékszem! És utána az akkora mém lett, hogy így minden Play IT-n eljátszuk Siriusszal, hogy így, tehát valamilyen út, de vagy direkt, vagy véletlenül. Szerintem tök direkt volt, tehát biztos vagyok benne, mert akkor felé. Az első, az kajakra nem. Tehát ő nem érezte, hogy ez így vicces, vagy neked kicsit vagy hát kicsit sem megalázó, tudod, nem? Igen, csöppet sem tényleg. Igen, amit ha úgy jönne oda, hogy te nem az Alex Savics vagy? És akkor tudod, mondanám, hogy de. Ja, hát akkor mindegy, azt hittem a másik. Tudod? Ja, azt hittem. Egyébként aláírja. Ez még mindig kevésbé megalázó, hogyha fölismerik, hogy hát téged már láttak YouTube-on. A legrosszabb az, amikor valaki másnak gondolnak, mint ami vagy, de nem ilyen szinten, hanem mondok egy példát, hogy múlt hét végén voltunk így az IKEA-ban, és vártam a barátnőmet a lépcső aljában, és az egyik ilyen installációnak így nekidőltem. Így oda jön egy néni, mondja, hogy hát ne haragudjon, nem tudják-e megmondani, hogy a takarító cuccokat, hogy merre találom? És akkor így nézek rá, hát gondolom bent. És akkor maga nem itt dolgozik? Nem, mondom, nem. És valamiért, nem tudom miért, tehát most nem akarom így a biztonsági őr állománynak a testsúlyát becsmérelni, pont én nem. De rólam mindig azt hiszik, ha odaállok oda, hogy biztonsági őr vagyok. Nekem van hát, mert ez a biztonsági őrökről úgy elterjedt, hogy hát ilyen dús, tudod? Tehát, hogy így... Tehát, hogy dús? Hát, hogy masszívan meg tudják. Hát, nem is igazából, én úgy mondanám, hogy a legtöbb az ilyen dagadt tohonya állat, de ezt mégsem mondhatom. Én egy kicsit finomában próbálkoztam. Oké, okay, most kérem, biztonsági őröket még nem sértettek. Nem. Igen, de komolyan, tehát most sajnos azt kell mondanom, hogyha egyébként megnézed, akkor sajnos nagyon sok ilyen van köztük. Most abban nem akarok belemenni, hogy ez miért van, de... A mozgás hiány is életmódon. Figyelj, szerintem most jó, hogy nem jössz a következő e-sport rendezvényre, Balázs, vagy jössz. Nem, megyek, jössz, igen. Hát akkor majd kerüld a biztonsági öröket. Egyébként én nagyon jól megértem őket, mert... Képzeljétek el... Mert hát én is dagadt vagyok. Van egy kék pólom. Véged van, Balázs, ha idére szerintem. Van egy kék pólom, de nem lehet elmenni az IKEA-ba, mert akárhányszor elmegyek benne, eladónak néznek. Igen. És úgy, igen. Hogy vásárolunk, tudod? És ilyen ing, ez úgy néz ki, mint egy ilyen kék ing, ugye? Ilyen galléros póló, és nagyon azaz. Kellemetlen, mert akárhányszor elmentünk Vikivel, már így sírva röhögtünk, így ott ülünk, és így pont így gondolkozunk, hogy ez a szekrény, az a szekrény, tudod, ez milyen elmélyült tevékenység, és így legszívesebben egyik se, mert pénzbe kerül, de hát valamelyik mégiscsak, jó, te a legolcsóbb felé hajazol, feleséged a legszebb, legdrágább, legpraktikusabb, általában ugye ez ilyen egyenlő szokott lenni, te ugye jó a garancia, vagy jó az olcsó is, még nézzünk el a leértékedben, na mindegy, és... meg a legtöbb beszélgetés így kezdődik, hogy ezt nézd meg, milyen jó. Az. Nem, a legtöbb beszélgetés így, ezt nézd meg, menjünk. És na mindegy, és ott állok. De szép, kurva drága, menjünk. Na és ott állunk, hát ugye én gyerekes vagyok, tehát már csak ezért sem beszélnék így, meg amúgy sem, de hogy igen, egyébként tartalmilag néha szokott jelenni. És ott állunk, oda jön egy nő, ez rugós, de ilyen semmi jó napot, vagy valami. Ez rugós vagy szivacsos, és tudod, ott álltad az ágyak mellett, így ránézek, hát gondolom, jó, hát most végül is bunkó, nem leszek, csak segítek neki, hát szerintem szivacsos, és akkor így néz rám furán, nem tudja, és akkor így mondom, miért kéne, és akkor így a nőnek leesett, hogy mi van, és akkor így, maga nem itt dolgozik, nem. De nem, és érted, amikor az nagyon durva. Kellemetlenül, tudod így, mind a ketten így, hát akkor kösz. De az a durva, hogy amikor leesik nekik, hogy tulajdonképpen ők a bunkók, akkor nem az van, hogy jaj, elnézés, mert egy ennyivel el lehetne intézni, hanem akkor így próbálják tovább vinni ezt a fonalat, hogy hát akkor megnézem, meg mit tudom én, és akkor elmagyarázza neked, hogy te miért nem értesz ahhoz a munkához, amit tulajdonképpen nem végzel. Hallod, a legjobb ötlet, a legeslegjobb ötlet, ha megharagszol valamelyik üzletre, bevásárlóközpontra, felveszed ezt az inget, bemész, és trollkodsz a vásárlókkal, de végig, de úgy, hogy a végig még be is perelj. Végtelenség lehet fokozni. Igen. Hallod, Kaveri, szervezzük meg, te leszel a dolgozói, meg a biztonsági. Jó, Én még majd mondom be a rádióba, tudod, a bemondóba, hogy az Xbox egy videójáték konzol, 6-os sor. Hú, egyébként vannak ilyen tényleg nagyon kellemetlen helyzetek. Most pont láttam egy videót, lehet, hogy ti is belefutottatok már, illetve ezeknek ez a holland csapatnak volt egy korábban felkapott videója, amikor a Mekis kajával beállítottak szépen tálalva egy ilyen biokaja kiállításra, és szép trollkodták. Nem tudom, biztos láttátok. És igen, nem láttam, de érdekes lesz. Nem láttad? Hát itt bementek, és akkor... Linkjék már be show notes-ba, mert majd ezt én is megnézném. Igen, jó. Meg azt is, amikor az IKEA festményt bevitték a Art Gallery-be. Bevitték a legnagyobb múzeumba, ilyen Rembrandt, meg Monet, meg mit tudom én, és akkor bevitték az IKEA-s képet. És kiállították, fölvettek ilyen hipster szemüveget, és tudod így, hogy odaálltak, és jöttek az emberek, és megkérdezgették, hogy ezek hollandok, hogy milyen mit gondol erről a képről, hogy tetszik, és akkor hát legtöbbször mindenki nagyon különleges, ahogy itt a megragadja, és a monumentalizmus, meg a szimbólumok, meg a minden, és akkor így nyilván így, ők magukban így röhögtek, és volt egy srác, aki ilyen nagyon-nagyon-nagyon fullba nyomta kretént, tehát ő még direkt, még azon felül is nagyon gagyi volt, így mondta, hogy igen, és hogy látszik, ahogy itt a bálnát elkapja, ez biztos egy afrikai kötődés, meg tudod, és ilyen teljes hülyeségeket mondott, és akkor a végén mindegyiknek megmondták, hogy ez a kép az IKEA-ból való, ez ilyen 10 euró. Igen, ilyen 15 eurós stockfotó, tudod? A legjobban azt tetszett, és ebből látszott, hogy nem magyarokkal volt dolgunk, meg nem kelet-európaiakkal, hogy a legtöbben úgy röhögtek saját magukon, és hogy really? Tehát, hogy viccelsz? És hogy tényleg? Tudod, így kirögték saját magukat, kivéve az egyik srác, az viszont így egy szót nem szólt, így talán elmosolyodott, aztán komorra váltott az arca, szó nélkül hátat fordított és elballagott. Hát ő igen. Magyarnál úgy nézett volna ki ez, hogy hát ez az IKEA-ban van, és így repülnek a Molotov koktélok, meg... Így agyonvernek. Nem, egyébként azon gondolkodtam, hogy az ilyen képeket egyébként az ilyen nagyon leértékelt minimálbérért photoshopperek csinálják meg ezeket a stockfotókat az IKEA-ban. Nem, amúgy művészek csinálják ezeket, tehát hogy ez egy tényleg ilyen modern festményszerű valami volt, tehát hogy még akár az is lehet, hogyha ez a is írták az Indexen, vagy nem tudom hol láttam, hogy hát akár még ülhet ott az IKEA-ba tényleg egy akkora festő, mint Rembrandt, vagy valaki, csak hát festőket utólag ismerik el azért legtöbbször, csak inkább itt ugye ebbe a videóban ez az ilyen sznobizmus volt, tudod, igen, hogy ők igen, már egyből értették, hogy hú. Igen, tehát ugye vannak bizonyos hivatások, amiket csak úgy lehet művelni, hogyha egy hát bizonyos, úgymond értelmi, meg szellemi szint fölé képzeled magad, és ezeket az embereket igazából ebben alázták meg ebbe a videóba. Tehát, hogy ők elhitték magukról, hogyha látnak egy festményt, akkor értenek hozzá. Így van. Igen. De azért a röhögésből azért kiderült, hogy azért nem teljesen retardált hát az összes. Tehát... Van önkritika. Van önkritika. Egyébként meg ez egy normális társadalom, tudnak magukra röhögni. Egy picit offolok, valaki beírta, hogy bocsánat, ez a podcast nem, ez a Balázs show. És jó Balázs! Hát jó, hát akkor én most induljon a elköszönök. Igen, hát akkor én most elköszönök, köszönöm szépen, hogy meghívtatok ide az adásba, meg az összesbe, és annyit kérek, hogy a részeket, amikbe benne voltam, töröljétek létre. Töröljétek, és aztán utána csak annyit mondanék, hogy induljon a fal. Tehát, igen. Meg az Országos Biztonsági Őrök Szövetségétől elnézést kérnénk, mert megkerestek minket, hogy ezt a dagadt srácot mindenképpen megvernék egy sikátorban. Mert eddig hallgatták a podcastet, de ezután már nem tudnak közösséget vállalni, és ugye így az adományokat sem küldik tovább, tehát bocs Balázs! Hát jó, semmi gond, én kifizetem a rámeső részt, tudod, hogy eddig. Ja, akkor viszont tudjátok mi, nem érdekelnek a biztonsági őrök. Igen, és nem tudok bemenni ezentúl egyetlen egy IKEA-ba, Spárba, sehova, mert ki lesz a fotó mindenhol. Nem, egyébként mentségükre szóljon, tehát most hogy visszanyaljak, miután teljesen negatív értelemben meg oldalról beszéltem róluk, tehát biztos vagyok benne, hogy sokuk azért ilyen, mert azt a rendkívül sok idiótát, akikkel ők találkoznak, nagyon nehéz, tehát nagyon nehéz úgy elviselni, hogy közben a józan gondolkodásodat megőriz. Tehát, hogy az ilyen helyeken, ahol a legtöbb ilyen srác teljesít szolgálatot, annyi, de annyi idióta tud szembe jönni, hogy hihetetlen. Na jó, de és akkor a tanárok. A striptease bárban a biztonsági jönnek, azért nagyon nincs szarmelója, nem? Hát, de szerintem. Hát figyelj, amikor a két méter magas részegen verekedő ukránokat ki kell dobni, akkor nehéz dolga van. Hát az jó, de akkor nem egyedül megy rájuk szerintem, tehát... Hát lehet. De lehet, hogy igen. Na srácok, egy erős témaváltással, ez Balázs dobta be ezt a témát, szintén. Folytatódik a Balázsó. Folytatódik a Balázsó. Kíváncsi vagyok rá, én nem tudtam végignézni a videót, annyira rossz volt, úgyhogy többet ilyetne. Nem, hanem sajnál nem volt rá időm. Ez se igaz, na mindegy. Nem tudtam végignézni a videót, de bele-bele néztem. Alapvetően érdekesnek tűnt, csak azért elég hosszú, majdnem másfél órás, vagy mennyi, tehát, hogy annyi időm azért nem volt. És azt akarom kicsit, hogy Balázs így fejts ki, ugye mi beszélgettünk, meg azt hiszem én posztoltam Twitterre egy ilyen képet, hogy belefutottam az interneten abba, hogy a Holdon egy emberi csontváz, és hogy lefotóztak annak idején, amikor nem tudom, kifotózta le egyébként, azt már így nem láttam. És te erre kiraktál egy ilyen videót, hogy toljuk bele. Itt azért ebbe a videóban elég sok minden elhangzik, javarészt ilyen összeesküvés elméletek, de podcast hallgatók már megszokták, hogy mi azért ezeket az összeesküvés elméleteket is szeretjük kitárgyalni ilyen nagyon-nagyon félkomolyan nyilvánvalóan. Illetve hát főleg én. Mármint, hogy így... Éppen meg akartam jegyezni, hogy ne általánosíts, kérlek. Igen, úgy csináltuk, mint a titeket egyébként nem szórakoztatna ez nagyon. Jó, én bevállalom, jó? Tehát engem rettentő mód tud szórakoztatni egyébként. Vagy a Discovery Science-en, vagy a History Channel-en volt az a idióta hajú emberke. Na, az szórakoztatott. Bocsánat, ő szórakoztatott. Azon mindig sírva tudtam röhögni, és a barátnémet ki is idegeltem vele rendszeresen, hogy már megint ezt az idiótát nézzük. Az nagyon nagy az a pali, és az olyanokat tudod mondani. Na mindegy, Balázs, légy szíves, tiéd a pálya. Ja, induljon a fal, na, hát akkor... Egyébként valaki beírta, hogy a mi Balázsunk ne azt mondja, hogy induljon a fal, hanem hogy törjenek az autók. Törjenek az autók. Igen, én is úgy érzem. Induljon a fal, dűljön rá az autóra. Na. Szóval, tehát, hogy Kaveri ugye betette ezt a csontvázas képet, na most a Holdról már nagyon sok minden olyan anyag terjedt, meg hát kreálnak ilyeneket, hogy ugye milyen fényképek készültek, vagy nem készültek az Holdon. Ugye nagyon sok összeesküvés elmélet van arról, hogy tulajdonképpen az Apollo küldetések sem azt találták a Holdon, amit aztán később kommunikáltak az emberek felé, sőt, olyan elképzelések is vannak, miszerint az Apollo küldetések 10 évvel korábban történtek, mint ahogy mondják, de vannak olyan emberek is, akik azt mondják, hogy meg se történtek, tehát hogy így nem jártak a Holdon, az egész csak meg volt rendezve, stúdióban lett fölvéve, stb. Ami most már azért elég nagy hülyeség. Igen, tehát rendkívül sok összeesküvés elmélet van, és igazából már annyi irányba elment az egész, hogy lehetetlen követni szerintem, meg lehetetlen egy olyan észszerű magyarázatot találni mindenre, ami így lefedi ezt a dolgot. Ez a videó, amit betettem, ez igazából nem is feltétlenül a küldetések ...nek ezen részére megy rá, hogy hát ott pontosan mit találtak, meg mi lehet. Illetve arra, hogy mi lehet, arra igen. Mert azt az alapkérdést teszik fel, hogy miért van az, hogy van a Föld mellett egy égitest, gyakorlatilag ugye ez van a legközelebb, és mégis erről vannak a legrosszabb minőségű fotóink. Amikor már ugye olyan űrteleszkópjaink vannak, hogy távoli galaxisokat tudunk velük fotózni. És hát végül is a kérdés felvetés jogos. Arra megy rá a videó, most nem tudom, hogy a címét bemondjam, ne mondjam. Nyugodtan. Szerintem be is rakjuk. Azt hiszem Moon Rising, de Lali akkor berakja a hírfolyamba. És található azt hiszem YouTube-on belőle egy ilyen magyar subtitle-okkel turbózott verzió, viszont annyira gázul van feliratkozva, hogy azt annyira igen, nem javaslom. Igen, és az Apollo 11 zöld borsó májkrémlével, és így... Nagyon gagy és nagyon géna. Amikor a YouTube fordítja a kihallott angol, tudod, a hallás alapján generált angol feliratot, fordítja le magyarra, legjobb. Tehát nekem van igen, ilyen ez videó, nem ilyen, hanem még ennél működik. Is rosszabb. Ez nem ilyen, hanem még ennél is rosszabb, tehát ezt valószínűleg ember fordította, csak minek. És hát ha tudtok angolul, akkor feltétlenül eredeti nyelven javaslom a megnézést. Arra megy rá a dolog, hogy azt veszi alapul, hogy a hold valójában nem is olyan színű, mint amilyennek látjuk, és különböző eljárásokkal átszínezik a felületét, és hát tulajdonképpen azt hozzák ki ebből az egészből, hogy sokkal inkább földhöz hasonló, vagy hát egy élhető bolygó, amin mindenféle építményeket vélnek felfedezni az átszínezett képek alapján. Na most, hát tulajdonképpen ez egy ilyen erősebb Photoshop, amire alapoznak egy elméletet. Tehát hogy mondjam, érdekes a kérdés. Ez pont láttam, nem ilyen... is Photoshop, inkább Paint-nek mondanám. Igen, és egyébként arra a kérdésre, hogy miért ilyen rossz minőségűek ezek a fotók, mikor már ekkora teleszkópjaink vannak, hát az igazság, hogy lefotózza, aztán berakja a Paint-be, ahonnan nem tudja, hogy kell kiexportálni egy normálisabb JPG-be. Tehát, és akkor meg beszarik tőle a Paint, mert print screen-el. Tehát, hogy... Jaj! Rajta van a Windows gomb, tudod? Igen, és pirossal körberajzolja a piros ecsettel. De nem, hát most ettől vonatkoztassunk el, de tényleg sok helyen lehet látni, hogy a NASA archívumában még mindig olyan felvételek vannak fönn, amit 55-ben, meg mit tudom én, 62-ben, meg ilyen időpontokban készült, és ez, hogy a Hubble például miért nem fotózta a Holdat soha ilyen ultimate nagy felbontásban, az az egyszerű magyarázat, hogy hát mert annyira közel van, hogy a nap miatt annyira világos lenne, hogy nem látszana semmi a képeken, tehát ez nem egyik dolog, a másik pedig az, hogy nem tud olyan közelre fókuszálni, mert nem erre lett fölépítve. Na jó, de csak a Hubble létezik. Igen, tehát felmennénk egy űrhajóra egy jobb tükörreflexes fényképezőgépre, azért le lehetne fotózni azt a szaros holdat, igen, nem? Hát Alex, nem. Igen, hát fölmegy Alex és készít egy fotót a 70D-vel, és akkor igen, a 70D-vel. Egy timelapse, olyan timelapse az bele, hogy kiég legutóbb. Tényleg a napfogyatkozás és timelapse-ed, Alex, hogy sikerült? Rosszul lett beállítva, és ugye annyira belesített a nap a kijelzőbe, hogy nem tudtam megállapítani, hogy ez most be van égve, vagy nincs, és be volt. Úgyhogy így ezt elvesztettem, ezt a timelapse-et, de... Balázs, 30 év múlva újra próbálhatod. Igen, nyugodj meg. Na és, tehát a videó első részeben főleg erről van szó, erről az elméletről, és mindenféle képekkel próbálják alátámasztani, hogy ez így van, hogy a Holdon építmények, meg élet van. Hát mutatnak egy-két elég meggyőző képet, de ez most olyan dolog, hogy Photoshoppal én is tudok elég meggyőző képeket összerakni. És hát aztán később megy el ilyen nagyon durva összeesküvés elméletes irányba a dolog. Ott előkerülnek az Apollo küldetések, és próbálják egy olyan maszlaggal összemosni ezt az egészet, mintha ott kapcsolatba kerültünk volna valami idegen civilizációval, és együtt működnénk velük. És hogy ez a Föld előtt teljesen titokban. Hát tudjátok, ezek a nagyon reptilienek. Igen, tehát ez a nagyon, nagyon epik összeesküvés elmélete szál megindul. Én már nagyon keményen vágom, én már Pataki Attilát is hallgattam. Nagyon, nagyon extrém. Tehát csak tehát gyomorrontást tud azért okozni egy-egy Pataki igen, tehát, Attila, de, igen, de igen, nagyon, tehát, nagyon szórakoztató. Igen, tehát nagyon sok kenyérrel kell fogyasztani. és hogy mondjam, tehát aki eleve nem fogékony ezekre a témákra, az ne is nézze meg, mert rángatózni fog. Aki egy kicsit ért hozzá, vagy olvasott már ebben a témában, az rá fog jönni, hogy egy bizonyos része bullshit, és hát a maradék az a 15% az érdekes. Igen. Nagy kérdés, Balázs, van ez annyira jó, mint az Iron Sky? Mert azon sírva röhögtem, nem egy jelenetem. Figyelj, én azon kevesek egyike vagyok, akinek az Iron Sky nem tette. Ne. Filmnek nagyon-nagyon gyenge volt. Az egy dokumentumfilmnek viszont tök jó. Szólhatok? Én ezt nem hiszem, hogy láttam. Amikor a nácik a második világháború után nem Argentínából, hanem a Holdra mennek, és ott mindenek fázni. Én ezt láttam. Igen. Eddig azt hittem, hogy nem láttam, és valami tök jó dologról maradtam. Le. Igen, de egyébként az is egy, hogy hívják, tehát az is egy összeesküvés elméletből indult. Igen. És crowdfundingba összedobták a filmnek az alapját, és megcsinálták. Igen, bizony, de olyan poénok bizony vannak benne, hogy sírva lehet. Bizony, nem poén, az igazság. Tehát egyébként ezért nagyon nagy dolog egyébként, hogy az Iron Sky elkészült, akik be is mutatták, mert ha jól tudom, az teljes egészében a közönség finanszírozta. Igen. És gondolom Németországban nem ment le. Ez lehet. Ahogy az új... Wolfenstein sem ment le. Értem, hogy miért? Pedig a németeknek aktuális is a téma, hiszen az Iron Sky-ba nő Amerika elnöke. Angela Merkelre gondolsz most? Nem, tehát Németországban azért lenne nem, az Németországban azért lenne aktuális, mert Németországnak Angela Merkel az első női vezetője. Hát ugyanezt ismételt, vagy ugyanezt mondtam el körülbelül egy fél másodperce. Na, de az nem ugyanaz. Bocsánat, akkor félreértettem. Ja, akkor ezt Lali mondta. Igen, mindenki félreértett. Figyelj Balázs, és én azt láttam pont ezt a részét, hogy más színű a Hold. De... Igen? Most hát igazából távcsövekkel is lehet azért elég jól látni, tehát hogy azért ennyire... Tehát ez például... Ez olyan dolog, hogy erről lehet, hogy Lali jobban tudna nyilatkozni, vagy hát közelebb a témához. Ugye ezt nem azzal magyarázzák, a filmet, mondtak. Ezt azzal magyarázzák, hogy ugye szürke a Hold, ezt azzal magyarázzák, hogy mi látjuk így, földi atmoszféra pont annyit torzít. Be is írták, hogy amúgy a Google Earth-en tök jó fotók vannak a Holdról. Igen, csak a azon kikockázzák a náci bázisokat. Tényleg. Igen, ki van is satírozva, tudod? Is, ugye a Google Earth-re is azt mondják, hogy ők már egy olyan térképet, meg egy olyan holdképet kaptak meg, ami ugye... Már kozmetikázott. Igen, tehát kozmetikázva van, tehát ugye az összeesküvés elmélet fanoknak ez a kedvenc veszőparipájuk, hogy hát egy csomó minden ki van satírozva a képeken, és ott, ahol ki van satírozva, ott biztos, hogy egy bázis van, meg emberek élnek, meg mit tudom én. Jó, azért ezt nem mondom, hogy nem fordulhat elő, de nem hiszem, hogy ez a Holdon ez a helyzet. Tehát... Igen, meg minek lennének emberek a Holdon, mi értelme igen, van, tehát, nincs hogy semmi. Gyakorlatilag van egy kisebb terület, ami nem jó semmire, és porzik. Ennyit tud. Igen. Fiúk, a kommentőben belinkelték az Iron Sky 2-nek a trélerét. De mondjuk, ha megnézitek, a Földön is ezek a területek a legnagyobb part. Akkor a robot porszívónak az a Mekka, a Hold. Pontosan, jól látom. Azok nem a mennybe kerülnek, hanem a Holdra. Hold, és egész napot meg körbe-körbe, és egy napelemes, tehát sosem erül le. És itt ilyen kivéve viszont igen, az a menny része, a pokor része, meg a Hold sötét oldala. Igen. És akkor itt vannak ilyen challenge-ek, hogy igen. Valaki beposztolta az Iron Sky 2 trailerét, szerintem rakjátok el, nézzétek meg, utána Bence röviden összefoglalta, a robot, náci, zombi dinók. Ennél epikebb awesome film nem lehet. Én azt hittem, ez az új Transformers lesz, mert amikor a Transformernél bejöttek a dinók, akkor én azt mondtam, hogy köszönöm Michael Bay, ez volt az utolsó, amit én tőled láttam, mármint trailert. Nem is egy filmet, trailert. Trailer, tehát még azt se vagyok hajlandó megnézni. Nem, a trailerét én annak láttam, hát azt kell mondanom, hogy hát azt kell mondanom, hogy nem fogy, ha biztos nem fogytak ki az ötletekből, amikor már ez a robotnácik versus zombi istenek, tudod? Igen, tehát már csak a megasárk hiányzik belőle. Meg a sárk, és az is robotból lesz, és egy hatalmas transformer fogja, aminek cica feje lesz, mert akkor arról fognak beszélni egy darabig. Igen, hogy cute dolog is legyen. Otthon voltam valamelyik pár hete, és így család, tudod, tévé előtt ültünk, dumáltunk, kajáltunk, stb. És így hát háttérbe ment ugye zajnak, mint a legtöbb magyar családnál, így anyuméknál is, és pont ment ez a Giga Shark versus Mega Octopus, de volt egy a minőségi szórakoztatása, abszolút. Hát valami RTL klub péntek délután, vagy péntek este, és ebben volt egy tenger alatt járó, ami megpróbált kijutni onnan, miközben a cápa és ez a giga oktopusz rejtélyes módon őket akarta megtámadni, nem tudom milyen indítatásban egyébként. És na mindegy, és egyszerűen annyira rossz volt, hogy így ültem, beszélgetett a család, és nem bírtam róla levenni a szemem, mert minden egyes másodpercével hangosan képes voltam vitatkozni, tudod? Tehát amikor volt már veletek ilyen, hogy így állsz, így, és beszélsz a tévének, és tudod, hogy teljesen hülye vagy, de hogy így, hogy te, hát ezt meg hogy? Hát nézzétek már meg, hát ezek nem normálisak, tudod? És az igen, én a Cségó előtt szoktam ezt mondani. Ja, igen, hát csak mondjuk ott nem ilyen nyelvezetet használva, hanem hogy és most cenzúráztam. Ugye, egyébként az még nem volt, hogy a tévéhez beszéltem, de majd egy 30 év múlva biztos. Igen, és amikor tudod, majd kijön az Apple TV, és lesz benne Siri, tudod, és akkor úgy, mint ahogy elterveztük ezt egy pár résszel, hát egy jó pár résszel ezelőtt, hogy automatizálod a lakásod, és akkor már nem csak a tévével beszélgetsz, nagyon sok mindenkivel lehet beszélgetni a szobába. De mire ez bejön, addigra már úgy fogod mondani, hogy Siri, hova tettem a járókeretet? És nem, és a járókeret válaszol, hogy itt vagyok. Nem hajtottál az autóddal! Ezt képzeljétek, a Siri-ről jut eszembe, ugye nekem a héten elromlott az Xboxom. Bizony. De nem romlott az el, csak azóta képzeljétek el, hát... Vasárnap a legjobbkor, igaz? Vasárnap a legjobbkor, úgy lefrissítette magát, hogy aztán többet el se indult. Elromlott, de mégse. Elromlott, de mégse, de mindegy, és az a lényeg, hogy így a konzolok szervizének így mondtam, hogy akkor most hogy, mint legyen, hogy problém, és hát mondták, hogy hát ők se tudnak nagyon mit, support, tehát hogy ez így működik. Rá is kerestél Google-en, az errort. Igen, de az nem mondott igazából csak annyit, hogy hívjam fel a supportot. Jó, magyar, tehát beírtam Google-be Xbox One support, abszolút király, el kell, hogy mondjam, hogy le a kalappal. Tehát én azt várom el, hogy egy ilyen termékért én, és ennyi pénzért, főleg, hogy így ajándékba kaptuk, de hogy amennyibe kerül egy Xbox, hogy ennyi pénzért ezt a szolgáltatást szeretném, és kicsit amerikainak éreztem magam. Elmesélem, hogy volt, felhívom a supportot, pontosabban várjatok, weboldal, egy percen belül visszahívjuk, adja meg a telefonszámát. Igen. Megadtam a telefonszámom, igen. Hát nem hittem el, hogy visszahívnak, ezért miközben felhívtam a számot 30 másodperc múlva, azután, vagy aközben már csörögtek, tehát jó, kétszer lenyomtam őket, nagyon örülhettek neki. Izé telefonról, ilyen külföldi számról. Külföldi számról, igen. Én nagyon megijedtem akkor. És felveszi a telefont egy fickó, akcentussal, azt hiszem Csehország vagy Lengyelország, nem tudom hol van amúgy a központ, felveszi a fickó, jó napot kívánok, és mondom, jó napot kívánok, miben segítetek, mondom, Xbox One-ról van szó, igen, mondjam, hogy mi a problémám, és akkor felvázoltam, hogy lefrissített, újraindult, aztán új maradt a zöld logóval, és hogy hát szeretném visszaküldeni. Azt mondja, jó, rendben van, azonosítsam be magam, legyek kedves, mi az Xbox fiókom, megmondtam az e-mail címemet, kaptam azonnal egy SMS-t a telefonomra, abban volt egy ilyen support kód, bemondtam a support kódot, köszönöm, és a többi, oké. De jó. És mondja, hogy mit próbáltam eddig. Hát mondtam, hogy próbáltam ezt, hát a Google-on azért utánolvastam, próbáltam ezt, próbáltam azt, tényleg azért pár dolgot, ilyen hard reset, soft reset, minden ilyesmit, amit csak lehetett, kipróbáltam. Jó, rendben van, milyen verziót próbáltam ki, elmondtam milyen verziót, hát azt mondja, ebből már van egy újabb, de mielőtt ezt megcsinálnánk, van egy ilyen másik dolog, USB, nyomjam itt, nyomjam ott, képzeljétek, újraélesztették távfelügyeletbe a gépemet. És beindult? És beindult, és tökéletesen működik, újra rakta, és így egyszerűen annyira meglepődtem, hogy igen, ez egy ilyen szolgáltatás, hogy fönn tartanak kifejezetten erre a célra egy supportot, amit egy percen belül elérsz, és konkrétan 4 percen vagy 5 percen belül végigvezetett mindenen, türelmesen tartotta a telefont, tudod, nem az a jó, majd írja meg e-mailben, aztán majd válaszolunk, most így, tudod, és így leráznának, hanem hanem várok, persze, nyugodtan, telepítse föl, ugye kicsomagolta, stb. Tehát ilyen totál normálisan, közérthetően, tehát a nagyim is kb. Újra tudta volna rakni, és konkrétan felélesztettem az Xboxomat távfelügyelettel, úgyhogy nem kellett visszaküldeni. Egyébként olyan lett volna, hogy jön egy futár érte, érted, ide hozzám házhoz, odaadom neki, aláírom a papírt, megjavítják, majd egy vagy másfél héten belül visszaküldik futárral. Tehát egy métert nem megyek, adom, hozom. Na erre mondom azt, hogy ezért kerül ennyibe egy ilyen konzol többek között. És zseniális. Ez mondjuk nagyon jó. Egyébként ezt észrevettem, amit most kapaszkodjatok meg, az EA Games-nél, meg a Steam-nél, ugye, hogy ilyen supportok vannak. Tehát ha Steam-re visszaemlékszel, te rontottad el az egészet, és még így is visszakaptad a cuccaidat, amiket te rontottál gyakorlatilag. Az EA-nél egyébként pont most linkelte nekem valaki a héten, múlt héten, hogy itt ilyen live chat-es szolgáltatás van egyébként. Sokat kell rá várni, az igaz, ilyen 20-30 perceket, de tehát nekem például olyan problémám volt, hogy rossz Xbox accounttal volt összekötve, nem, rossz Origin account volt összekötve az Xboxommal, és ezt valamiért, igen, és ezt el is meséltem egy podcastben már, hogy ezt hogy adották meg, de nagyon király volt, és még egy ilyen 30%-os lárazást is kaptam. Egészség. Minden egészség egyébként, és ugye és valaki küldött nekem egy ilyen screen, és az ott, hogy a csávó kérdezte, hogy mit tudom én, megvette egy játékot Originen, és hogy nem igazán látja az accountja a játékot, meg hogy most mit tud csinálni. Aki meg volt a live chatben, az beírt 3 darab ASD-t nagyjal, majd kilépett a chatből. Tudod, és ez így fenn van nánk, igen. Tehát, hogy nem tudom, hogy most akkorát röhögött, tudod? Mikor nyomod az ASD, és akkor kilép a chatből. És ez a support. És akkor ott állsz, és azért felrobbantod a világot kb. Igen. Hát mondjuk ezt most láttam ilyet először, tehát szerintem alapból elég király supportjuk van. Tehát nekem legalábbis nagyon segítőkészek voltak meg minden. Viszont örülök, hogy akkor a Microsoft is így ebbe... Hát oda tette magát ebbe a supportba. Hát kegyetlen király volt. Nagyon-nagyon jó tapasztalat. Kíváncsi lennék egyszer volt. Egy ilyen Windows-os supportra. El sem tudom képzelni, hogy milyen lehet. Hát valószínű egyébként ilyesmi, mert... Ja, hasonló. Most a széges környezetben... Valaki megkérdezte, hogy ez a macskám volt-e? Ez a habcizás állítében. Nem, az hauszos. Egészségedre, Gubika! Tudod? A TeamViewer-nél volt egy ilyen, pont ilyen inverse tapasztalat, hogy ilyen céges TeamViewer, és hogy egyedi ajánlat, meg több fiók, meg minden tudod, amikor már tényleg céges szinten használod, amikor már kiírja, hogy hoppá, azért ennyit nem hiszem, hogy otthonról nyomatod. És a lényeg az, hogy elég... Kiírja? Aha, ki egy idő igen. után, igen. És elég drága egyébként a maga a szolgáltatás, és így rájuk írsz, hogy hát akkor szeretnék egy ilyen cég, meg stb. És hogy lehet önökkel beszélni. Nem tartunk fönn telefonszolgálatot, dispatcher szolgáltatot, e-mailben készségesen válaszolunk. És nincs egy telefon, amit mit tudom én, mondjuk elköltesz. Ez mondjuk nagyon 700 000 forintot. Aha, elköltesz 700 000 forintot, és nincs egy telefon, ami rájuk csörögje. Hát ez mondjuk azért. Elég tré. Ja. Jó, de attól függ, hogy mennyire jó az e-mailes szolgáltatásuk. Hát jó, lehet, hogy rögtön válaszolnak, de hát most ki szeret már e-mailezni a sok instant chat, meg mit tudom én, milyen megszokod ugye, hogy Facebookon bárhol instant chat van, nem kell ülnöd és várnod, hogy úristen, igen. Mikor fognak válaszolni, mit fognak válaszolni. Jó, Alex, de hogyha 5 percen belül válaszolnak e-mailen, úgyhogy segítenek és megoldják a problémádat, akkor az hát, már valami. Nem az tudom, nem tűnik jó kommunikációnak már az e-mailezés, tehát az hogy... Az Apple support sem. Lassúnak tűnik nekem. Az Apple-nek is van egyébként ilyen live instant semmit message nem voltam supportja. Semmit nem ér. Én is voltam föl, nekem segített. Tehát... nekik 5 eurót, és utána így nem kapom meg a cuccot, amit az 5 euróért így vettem, és így mondom, Mizu, hát esetleg valami van, hát, hogy ők nem tudják, de hogy ezt az e-mailt, meg ezt így keressem fel, hát mondom, de jók vagytok. Wow. És ez 5 euróért ez a háború megy. Miért vettél valamit? A játékon belül egy ilyen mint a, nem tudom, a HD-be lehetett venni ilyen, hogy hívják. Ami vettél egy kosár paradicsomot fogadni. Gyakorlatilag hasonló. Ja, izét vettél amúgy a Clash of Clans-ba valami gemet? Na, mondd már, mit vettél. Annyira cikinek érzem, és annyira... Marci, én vettem $3 lálasan a HD-be gyémántot. Tessék, én ezt most gyémántot. Ezt most bevallom. És utána nem 5 euró, hanem hazudok, mert utána még 2-2-2-2-t vettem, szóval egy ilyen 12 euróba vagyok per pillanat. De mit, vettél? Mit vettél? Egy értelmetlen játék. Van egy játék, aminek az a neve, hogy Millionaire. Nem akarok rákattani. És Bitcoin Millionaire? Azt elmondom, hogy... Nem tudsz rákattani, hogyha az IQ-d meghaladott olyan 6-7-et. Akkor nem tudsz rákattani. De Marci. Mondjad, mi a neve, Marci. Alex. Igen, Alex, az az. Megnyugtatlak, én abban a játékban már $3 elköltöttem. Én akkor jó. Most bevallom neked. Mondjátok részét, már! Az egy ilyen, olyan, mint a Cookie Clicker, ha az bárki ismeri. Kicsit fejlettebb és nem online változata. Bitcoin Millionaire a neve, egy elég adaktív kis szírszar játék. Konkrétan annyi, vannak cégeid, idézélesen, ami nem tudom, 8 darab vonalat jelent igazából. Lali, neked ez lehet, és tetszeni, hogy látom. Ja, de te már lájkoltad. Ennyi. Na, a lényeg de egyébként, hogy lehet venni ilyen premium spint, gondolom Marci arra költött pénzt, ahol ilyen nagyon, nagyon szerencsejáték feeling is, hogy ott kaphatsz egyébként ilyen 30 euró értékű cuccot is, és igazából csak 99 centet költöttél rá. Nem. Akkor másról beszélünk, nem. Ez konkrétan egy játék egyébként, Adventure Capitalist, ne? Ez a neve, vagy Adventure Capitalist. Hát akkor mégsem Bitcoin Millionaire. Nem. Én B-millionert mondtam amúgy is. Hányan vagyunk, annyi helyre túljuk a zsét. A lényeg az, hogy ez egy játék, ahol vannak cégeid, van citrom, újságos, automosó, pizza, stb. És annyit tudsz, hogy az elején úgy kell kezdeni, hogy nyomogatnod kell a citromot, például mert csak arra van pénzed, ugye, és a citrom termel, nem tudom, egy citrom termel $3. És tudod, nyomogatod, és már $6 tudok rajta fejleszteni, egyet, már 2-es, most már $4 terjed, termeszted, és így lehet nyomogatni, és akkor de jó vagy, nyomogatással pénzt kerestél magadnak a telefonodra, mindegy. És vannak ebben különféle boostok. És hogy hányszoros szorzó legyen, még ilyesmi, na és egy ilyen boostot sikerült nekem megvennem, de csak azért, mert az egyik osztálytársam elhúzott ebbe a játékba, nagyon, és... Felidegesített. És nagyon felidegesített, és tudod, folyamatosan az volt, hogy mi a helyzet, Marci, hanyas a citromot, hanyas a... 300-as, nekem 500-as, 500-as. Azt mondja, annyi pénzt termelek egy másodperc alatt, mint amennyit te egy éjszaka alatt termelsz, öreg. És tudod, és tudjuk, hogy telefon ilyen rikiratyi, soha ilyen monopoli pénzről beszélünk gyakorlatilag. Pontosan. Tehát, hogy... és hú, de felidegesített? Hú, mondom, tudom, mit benet mondom. Oké, tudod mit, igazad van, én 100%-osan kiélem a játékot, tudod, engem nem érdekel mennyi, de nem fog érdekelni, tudod, ha az egész kamu volt, hazamentem egyből, már vettem a boostot, másnap oda mentem, na mi a helyzet, mennyit keres, hanyas a citromon, 500-as, nekem 1600-as! De lebuktál, nem? Lebuktam, igen, és azt mondja, nem létezik, és így nézi, na jó, vagy meghekkelted, vagy pénzt költöttél rá. Szóval nézek rá, nagy mosolyan, na melyik? Azt mondja, hát, hogy állat vagy, akkor pénzt költöttél rá, ha meg nem, akkor meghekkelted. Mondom, hackeni, látom, nem Marci, tudok. Megvan a bankkártyád, amivel tudsz vásárolni. Hackeni nem tudsz, de azt elmondanám, hogy teljes jailbreak nélkül lehet saved game-eket belerakni játékba. Tehát ugye az iPhone box-szal meg tudod nyitni az iPhone-nak a file rendszerét, és ha ott értesz ahhoz, amit csinálsz, én már csináltam ilyet, hogy egy ilyen gemes játékba, körülbelül egy ilyen 9.999, ez tudod a maximum szám, amit ki tud érni, azt így be, egy ilyen saved game-mel így beraktam. Tehát beírtad a power over helminget. Igen, de van olyan, képzeld, de van, hogy úgy csinálnak meg egy ilyen játékot, hogy van benne egy TXT, amit megnyitsz, és oda van írva, hogy diamonds egyenlő. És oda van írva, hogy mennyit van, és azt átírod ezerre, akkor ezer lesz a játékban utána elindított. Tehát, hogy vannak, akik így ezt nem gondolják át, hogy azt így tök jailbreak nélkül így meg tudod nyitni és így átírni. Hát meg valószínű úgy vannak vele, hogy most hány ember van Alexon kívül, aki így ezzel foglalkozik. Hát van egy oldal, ami ezzel foglalkozik, hogy ilyen módosított save game-eket raknak fel iPhone-ra, meg Android játékokra, meg ilyesmikre. Wow. Tehát van egy konkrét oldal ehhez, és elég sok játékhoz van mindenféle. 5000 gem, 10000 gem, 10 millió gem, tudod, ilyen játékokhoz. És ez egy sima mentett játék, és akkor legelejéről kezded, csak végtelen gemed van, meg pénzed. Clash of Clans-ben egyszer megcsináltuk, hogy tudod, van ilyen. Hát a szerverem megy, tehát az nehéz. Nem, egyszer Androidon meg lehetett csinálni, kijavították utána a következő update-nél, hogy meg tudtad változtatni azt, hogy az elixír, tudod, van az elixír, az arany, és ezt a kettőt felcserélted, például hogy az arany termel elixírt, na de várjál, az arany tudott dark elixírt, ami nagyon ritka, és gemet is termelni. És így ting-ting, és így vetted ki belőle a gemet, aztán utána egy update-nél visszarakták. Tehát ez ilyen bug volt akkor? Hát nem bug volt, mert hogy igazából ott turkálni kellett, egy haverom mutatta, hogy gondolom úgy, mint te. De jó, poén volt. Hát jaj, át kell írni valamit, meg ilyesmi, berakni egy fájlt valahova, és akkor így ettől így megváltozik a játék működése. Ugye ez akkor nagyon nehéz, hogyha minden alkalomkor kommunikál egy szerverrel a játék, ugye mint a Steam-es játékok, meg stb. Amikor ugye egyfolytában szinte online-nak kell lenned, hogy tudjál játszani. Mint bármelyik MMO egyébként. Tehát akkor nehéz ezt megcsinálni. Bocs, nem tudom, ki linkelte be ezt az Unreal Engine 4-nek ahhoz viszont vigyázzatok, mert hogy tetszett nektek? Mert hogy úgy nézett, hát gyakorlatilag jobban nézett ki, mint a mostani Pixar film. Tehát, hogy és a poénja az volt, hogy egyébként ez nem megy mindegyik videókártyán, nem fog elfutni, hanem így eredetileg konkrétan az új GTX Titan X-re tervezték, aminek ugye 12 giga videóramja van, ami nem tudom, hogy eddig milyen nem volt. Ez miért nem terjedte, hogy legyen benne több cucc eltárolható? Nincs rá szükség. Hát nem tudom, azért, hogyha most már így néznének ki végre a játékok, én tapsolnék egyet, és azt mondanám, hogy van rá szükség. Hát csak ez kell, processzor is szerintem, nem? Meg RAM, meg minden más. Hát igen, de hogy azért a videókártyában, tehát hogyha bele tudsz pakolni 12 giga videó anyagot, amit tud dolgozni, akkor egy hatalmas teret például tudna renderelni megállás nélkül. Tehát ami mondjuk elengedhetetlen egy olyan játékban, ahol nagyon nagy terek vannak. Egyébként megnéztem, nem tudom, láttátok-e, az Unreal Tournament 4-nek a demóját, le lehet lesz majd tölteni ingyen. Hát nem csak demo, hanem... Ezt megnéztem, nagyon-nagyon durván néz ki. És hogy úgy néz ki, de az egész, tehát van a map, egyébként ugyanaz a, már elnézést, hogy ezt mondom, biztos valakinek ez bejön, de ez a rikiraki agytalan shooter, tehát ez a... Igen. Ez a, még a fegyveranimációk is ilyen tökre 90-es évek, és amivel nincs gond, mert nyilván ez egy stílus, de hogy gyakorlatilag stílus, úgy néz ez ki ez a játék, hogy azt a rohadt eget. Tehát, hogy... Néztem, hogy mit tudom én, van egy map, és az egyik részen ki lehet menni a teraszon, és a teraszon lenézel, és gyakorlatilag a távolba, egy kilométerrel arrébb van egy vízesés, ami rendesen meg van csinálva, érted? Tehát, hogy ilyen ultra jól néz ki az egész játék. Tehát nem tudom, hogy láttátok-e annak is a demóját, trailerét. Én azt nem láttam. De hogy hát ingyenes lesz az a játék, úgyhogy azt mindenkinek... ajánlom azt kipróbálni, meg megnézni, csak azért is már, hogy néz ki, mert beszarás már, elnézést. És közben még köptem is egyet, annyira jó. Annyira jó. Annyira jó, hogy leköptem a monitoromat. Annyira, hogy a B betűt így nagyon folyékonyra vettem. Annyira jó, hogy a fazval mi a fetlen. Egyébként azt tettem észre, fiúk, hogy az Unreal Tournament 4-hez nem is kell olyan iszonyatosan erős gép, hogy jól nézzen ki. Tehát nagyon jól optimalizálták. Van egy ismerősem, akik dolgoznak Unreal Engine 4-jel, és nem kell hozzá erős gép, tehát ilyen nem tudom milyen, tehát nagyon általában úgy szokták megcsinálni, hogy nagyon jók a bump mapek, viszont low polyk a modellek. Tehát, hogy nincs akkor a poligon, viszont annál több az ilyen textúrás információ, és akkor így csinálták meg azt hiszem azt a játékot, nem is volt játék, hanem az a szoba, amiben körbe mentél, és majdnem olyan volt, igen, egy videó. Tudod, ja, hogy... Tehát abban is igazából a textúrák vitték ugye a hatalmas... tehát ugye tükröződött vissza az ablaknak a fénye a parkettáról, de ilyen teljesen reálisan. Tehát ilyen, és ahhoz kell a nagy videómemória. Igen, és egyébként ezekhez kell, hogy ezt ugye tudja tárolni egyfolytában, mert ugye most a GTX 970-nél volt az probléma, hogy csak 3,5 gigát tudott tárolni négy helyett, és 3,5-nél így beszart, és akkor mindenki így nem értette, hogy mi baja van a videókártyának. Az ilyen abszolút first world problem, nem? Tehát, hogy a videókártyám, hát a videókártyám csak 3,5 gigás videómemóriával rendelkezik, és nekem azt mondták, hogy 4! Igen. Jó, de hogyha pont szükséged van arra az 512 megára. Hát mondjuk itt azért egy nagyobb játék, meg mit tud, meg egy 4K-s izé, ott már azért rendesen kell pakolni bele a anyagot. De hogy... annyira hiányzik a 4K-s videó, és mekkora monitorot? Hát 20-szolós, de kell a 4K-s videó. Ja igen, de majd telefonra portolom. Mondjuk akkor most nagyon third world problem leszek, de hogyha mondjuk van egy 40-szolós 4K-s, vagy 50-szolós 4K-s tévéd, amilyet én szerettem volna, nem sikerült, akkor... Várjál, nem, nincs. Igen, azt kell mondanom, hogy nincs, és nem is lesz még egy jó darabig, mert egyrészt irdatlanul drágák még, másrészt pedig nem tűnnek még annyira jónak, mint amennyire jók lehetnének szerintem. Meg én azt nem értem, és hogy például... És ha ilyen szar videókártyád van hozzá, akkor meg főleg nem. Én olyan gondolkodtam, hogy miért nem, tehát gépek miért nem szupportálnak meg monitorok különlegesen, tehát ennél a 60 FPS-nél több bemenetet. Mert oké, tudom, hogy vannak most ezek a 144 Hz-es monitorok, meg ilyesmi, de hogy ez miért ennyire limitált, ha egy tévé lehet 600 Hz-es, de az inputból csak 60 FPS-t fogad el. Mivel kötöd össze, Alex? Hogy nem a HDMI a szűk keresztmetszet? Hát nem hiszem, mert a HDMI tud 4K-t is 60 FPS-be nyomatni a HDMI, az új HDMI 2.0, ami gyakorlatilag most a bármilyen. Jó, de az elterjedt az a HDMI 1.4-es. Hát jó, de érted, tehát például FPS játékoknál, meg ilyesmi, irdatlanul jól jön, ugye, főleg a Counter-Strike, van a Counter-Strike-re kifejlesztett monitorok, meg ilyen nagyon gyors játékokra, azok támogatják a 147 Hz-et. Csak hogy így a bemenet is 147 Hz, nem csak a monitor, mert nekem is ez a tévém, amin van, ez 100 Hz-es, de csak 60 FPS-t bír inputból. Jó, mondjuk erről most az jutott eszembe, amikor Kodiaknak, aki ugye egy nagyon pro cseh játékos, kérdezték, hogy milyen az ideális egér, és elkezdtem mutogatni, hogy milyen az ideális egér, és akkor és te milyen egéren játszol? Hát én ezzel játszom 5 éve, annó vettem 2000 forintért, tudja 400 DPI-t. Igen, tehát én is szeretnék 144 Hz-en játszani, hogy 144 Hz-en sokkal folyamatosabban látsam, hogy fejbe lőnek azonnal. És az olyan jó lenne. Volt az a gif, amikor a gyerek így annyi történik, hogy a kisfiú így jobbra fordul, és valaki nagyon durván pofárogja egy labdával, és így oda is írtam, hogy hát ez én vagyok az Echo körben. Tehát én, mikor az USB-vel egy hitelnek, tudod, tehát így azon nyomban. De nem, hát figyelj, amióta, és ugye mindenki sír, hogy a net mennyire fontos, én sokáig mondtam, hogy ez nem fontos, de amikor digim lett, akkor én is elkezdtem ezeket a fejeket kapni, hogy a map másik végéből ugrás közben googolva bukfencezve lőtt egyet az ember valahova, nem is látta, hogy hova lő. És én a map másik végén az öt emberből leghátul futottam, és kaptam egy egyből. És már köpted ki a fogaidat, igen. Abszolút teljesen jó. És Go-ba ugyanilyeneket kapok mindig. Tehát, hogyha valaki megnézi ezt az egy darab videót, amit föltettem, abban látszik. Föltetted azt, amin együtt játszottunk? Igen. Ugye nem az, amelyiket szétkáromkodtam, mert nem tudtam, hogy éppen veszel fel, mert a Balázs az ilyen jó fej egyébként, amikor videózásra van szó, tehát ő így nem szól. Csak úgy állt. Ez ilyen természetes éneteket, nem akar, hogy meglátom. Igen, nagyon sokat fölvettem, csak nem lehetett egyiket se föltenni, mert az egyikbe annyira profikkal játszottam, hogy ők tényleg csak infóztak, és így megnéztem, na hát ez unalmas. Akkor volt egy másik, amiben minden körben négerezett valaki, akkor azt meg azért nem tettem föl. De van egy csapattársatok? Hát ilyen mix volt, de hát az egyik srác itt túl komolyan vette. És hát tulajdonképpen minden etnikum előkerült. Tehát úgy gondoltam, most a sztereotíp sírelmeket most egy életre kiengedi magából, nem? Tehát... Igen, de ő ilyen furcsa srác, mert ő neki a nevében is van még izé vaskereszt, tehát így másképp figyelj. Igen, azt szerettem, amikor így voltunk egy ilyen mixen, és akkor, de ilyen tök vadidegen emberekkel, tehát csak így nem tudom, bejöttek, meg ez olyan, amikor Kaveri randomra hív valakit, és akkor azt mondja, hívom az egyik haveromat, oké? Okay? Persze, hívja, tudod, hát mit tudom én, csak legyünk meg öten, tudod, ez a lényeg. Hívja az egyik haverod, és akkor nézem a profilképét is Steamen, tele horror kereszt, Adolf Hitler idézetek. meg jó, azt nem én hívtam, ahol biztos lehet. Nem, most nem azt mondtam, hogy te hívtad, mondom, jó, ez egy random. Ez... De miattad jött szóval. Egy régi nem, hát nem néző hívta be, tehát nem néző volt a random játékos, aki behívta a haverját, hanem így annak a valakinek a valakije. Tudod már ez, amikor már annyira nincsen senki, akit tudnánk hívni, igen, hogy hívsz valakit. És ő hívja, és ez kicsoda? Hát nem tudom, egyszer játszottunk. Igen, tudod, és mindig ebből szoktak a legnagyobb tragédiák lenni. És ő hívja az ő barátját, akivel csak egyszer játszott, és annak a barátja bejön ilyen horogkereszt, és ikon, meg izi. Ugye Steamen körülbelül 2 percig engedhető meg, amíg le nem bannolják az egész accountot, tehát ott igen. Van erre egy ilyen szabály, azt hiszem, hogy ilyen dolgokat van. Nem rakhatsz én ki. Most reportoltam is ma is. Ez még egy hadban is működött egyébként, tehát hogyha német csapat volt ellened, akkor tudja, hogy valaki beírta, hogy nácik. Tehát ez így teljesen jól működött egyébként. Meg a YouTube-on annó volt a fontba horog kereszt. Emlékeztek rá? Azt nem tudom, hogy azt mennyi ideig tartott, mint azt észrevették, hogy így láttam videók alatt, tehát így mondom, aha. Hát az Egyesült Államokban nem tiltott a használata az önkényuralmi jelképeknek. Hát nem, csak ugye nem hát nem Európa ilyen... azért érzékenyebb rá egy lényegesen. Hát igen, csak mivel a YouTube ugye azért egy naponta 2-3 milliárd ember, vagy nem ember, hanem login van rajta, tehát egy elég sűrű látogatott weboldal, ott azért ez nem, hát nem tudom, elfogadható, vagy hogy... Hát mindjárt. Persze, csak azt is meg kell érteni, hogy más, tehát YouTube-ot amerikai emberek fejlesztik azért, tehát amerikaiaknak elsősorban. Google igazából nem kell. Igen, és tehát ők is gondolkodnak valahogy, érted? Most nem az, hogy nácik, hanem hogy lehet, hogy ez nekik képben nem jött, hogy itt valaki horog kereszteket fog írogatni, érted? Ah, és akkor benne volt a képben. Benne volt a fontba, eszébe nem jutott senkinek megnézni, aztán hú, azért ez gáz, nem? Igen. Honnan csinálják ezt? Tehát Kelet-Európában jól van. Hát igen, sejtettük. Oké, köszönjük szépen. Sejtettük. Azért milyen rossz, hogy benne van, hogy sejtettük, nem? Sejtettük. Jó, hát most nem biztos, hogy meg hát jó, szinte biztos, hogy nem így történt, de ja. Na jó. És honnan jutottunk ide ki? Ez a legnagyobb. Igen, ezt akartam még gondolni, hogy most volt ott, hogy Balázsról, ja, Cséről valami 60 Hz-es monitorok, vagy 100 Hz-es monitorokkal. Turbónak láttam most egy videóját, és van egy BenQ monitor, amit ő használ, 60 Hz-es. És azt mondta, hogy tökéletesen megfelelő. Persze, hogy megfelelő, én nem arra mondtam, csak hogyha már van rá technológia, meg ugye szebb a szemnek, tehát élvezhetőbb nézni, ha már néztétek ilyen nagyon high framerate-es monitort, mert én láttam már, akkor az igazán kényelmes a szemnek, hogy olyan nagyon simán működik, tudod? Tehát így nem így érezhető a különbség egyébként. Én is terveztem egyébként venni egyet, de még piszok drágák. Igen, nagyon, és azt nem értem, hogy miért, mert nem egy új technológia, mert annó ugye a csöves monitorok is bírták a 100 meg 200 Hz-t. Ahhoz aztán ilyen arany HDMI kábelt kell venni, nem? 12 000-ért. Hát gondolom kettő, hát nem is, a kábel az ugyanaz maradt a 2.0-nál, tehát igazából csak az ajzat kell hozzá. Ha jól tudom, akkor nem is HDMI-vel kell, hanem valami... Az a kékkel DVI-ja. De azzal meg szürkék de hogy azzal meg szürke a kép, nem? Azt nem tudom, ennyire már nem folytam bele a színei. Dolgokban. Mindegy, a lényeg az, hogy remélem, hogy azért ezt... Mondjuk a DisplayPort az tud ilyet, hogy 120 FPS bemenettel. Tehát csak az valahogy DisplayPortot sehol nem találok semmibe, nem? Tehát, hogy így... Na jó, lapozzunk szerintem itt. Ja, mert ez biztos rohadt érdekes. Lehet, valószínű csak minket érdekel. Igen, lehet, hogy rohadt érdekes annak, aki azt se tudja, hogy miről van szó. Ja, DisplayPort részé van egy VGA CRT monitor, azt hallgatja a podcastet. Meg egy 60 Hz, 100 Hz. Ez még az a VGA monitor, amit így van rajta egy ilyen szemvédő, ilyen hatalmas nagy sötét, és le kell rajta, és ilyen sötét üveg. És gyakorlatilag így úgy hallgatja, hogyha elnézel, tudod, azok olyanok voltak, hogy így elnéztél szélre, és nem konkrétan rá, akkor elkezdett vibrálni. Tehát az a... Igen, az volt, amikor számtekorán először a monitort kapcsoljuk ki, aztán a számítógépet, vagy nem tudom, igen, fordítva, nem, vagy fordítva, és akkor úgy kapcsolódott ki, mint a nagyon régi tévék, tudod, hogy ilyen pssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss mostan is, mikor bekapcsoltad, akkor meg kellett várni, még bemelegszik, és akkor színek megvan a piaci rés, megvan a piaci rés. Na. Kellene csinálni egy ilyen nagyon, nagyon kemény 4K monitort, amiben az a feature, hogy úgy kapcsol ki, mint a CRT. Na? Igen, és utána Androidon van ilyen. Egyébként ez igen, ilyen azt akartam mondani, hogy telefonokra vagy... van ilyen skin. Azt mértem az ilyen nagy monitorokba, hogy utána ilyen, hát, és fél óra már lefeküdtél, tudom, már ki van kapcsolva. És még világított. Nem, nem az, hogy világított, hanem utána hallottál egy ilyet, hogy PUM! Hallod, volt meg annak csak lehűlt. Amíg le nem hűlt, addig ráadásul volt egy ilyen hang, ilyen tudod, ilyen, és ezt hallgattad éjszaka, amíg durrad, nem durrant. Én már nem emlékszem, hogy ilyen volt, vagy ilyen lett volna. Hát mert nektek mindig is izét, ti már 60-ban ja, is nagyon, izét néztetek. Hát, mi burzsóák voltunk már akkor is. Akkor is már lett tévét, meg plazma. A plazma ja. Például annak ilyen a válasz ideje egyébként ilyen 0,001. Tehát, hogy az ilyen nagyon igen. Komoly, csak éppen beülsz el és lebarnulsz, mire végén csígó megy nektek. Hát konkrétan az konkrétan a házi szolárium, tehát. Igen, tehát hú de hideg van apjuk, kapcsolt be a plazma tévét. Apujék nem viccelek, konkrétan azért vesznek csak plazma tévét, két okból, egy, mert jó a látószög a mindenhonnan, kettő, mert nagy a nappali, és olcsóbb a gázszámla, így. Igen, egyébként rögni fogtuk, nekem is plazma monitorom van, és... És akkor ti is villanyjal fűtötök, nem? Nem azt, hanem többször volt már rá példa, hogy így fölálltam a monitor mellett, és ú, de hideg van. Igen, fel kell és ez a fűtés, vagy így ilyen magam a tévét? Így este így tudod, így fázol, és így bekapcsolod, és így berak egy ilyen, tudod, de plazma TV mekkora király feature lenne, ha lenne egy ilyen, tudod, hogy ahogy ég a kandalló. A kandalló! Tehát ha ég a kandalló, és még generálja is a hőt a tévé, tehát zseniális. Van a UPC csomagunkban ilyen igen, tavaszi téli hangulat. Télen meg téli hangulat van, és igen. Akkor kandalló van. Tavaszon tavaszi hangulat, nyáron nyári hangulat. És ilyen igen, egyébként ezek ilyen fél órás kandalló. Ilyen YouTube-on is vannak fenn ilyen 6 órás videók. Ilyen stockfotó cucc, tehát... Nagyon kemény, tényleg. És egyébként gyakori családi program, hogy az úgy bemegy, igen. És úgy megy a háttérben. Igen, mert... tehát nekünk is volt a családi ebéd, így az apukámnak a szülinapja, és akkor leülünk, és így látom, hogy a tévében megy ez a folyik ott a tó, vagy folyik ott a tavacska. Tó. Folyik a tó, persze. Folyik a tócska. Folyik a pocsolya, tócsi. És akkor közben csiripelnek a madarak. Tócsni. Tócsni. Na jó, ez azért elég övönaluli volt, tönkretettétek a mondókámat. Hát de eleve azzal kezdett folyik a tó, nem tudom mit vártál, hogy hagyjuk majd, hogy befejezd. Folyik a tó, jó, tavacskát akartam, csak az olyan de az cukika. Sem folyik, tehát, hogy az sem jobb, értem. Hát de a tavacska az folyik. Mert az úgy ilyen vízesés van benne. De a tó az, tónak nem az a lényeg, hogy álló víz. De én is úgy tudom, de javítsatok jó, ki. De jó, keringeted akkor, figyelj, akkor engem belefél. Nem érdekel a standard. Alex, hallod, engem nem érdekel a standard, nekem olyan tavacska kell, amivel, ami folyik, az kész. Folyik. Jó, akkor neked úgy csináljuk, hogy mindig majd egyébként. Megfogjuk a tavat két oldalra. Merjetek már álmodni, hát mi ez a izé behódoltak, hogy a tó elállhat. Nyilván a tó is folyik, hiszen a tenger is hullámzik. Na, megvan oldva a kérdés. Hát ha megdöntöm a tót, akkor az elkezd folyni valamerre, nem? Tehát most... Igen. Senki nem mondja nekem, nem álmodhatok. Várjál, ha tót, akkor tőlünk éjszakra van, nem? Jaj. Okay. Hú, nincs annyi végtagom, hogy még egy facepalmot tudja tenni. És így Lali már így a két lábával is a homlokára csapott. Hát gyakorlatilag igen. A töri tanárom mesélte, hogy érettségéket javított, és a felvidékre a srácok azt írták, hogy Amerika. És így oké, azért nem vagytok képes, srácok. Azért a legkirályabb, amikor becsatolódott az Ausztrália az Európai Unióba, és így oda rakták mellénk. Tudod, ott van izi Anglia fölött, így ott van egy Ausztrália. Mondjuk végül is abból a szempontból teljesen megállja a helyét a dolog, hogy hát régen is, ugye ez Nagy-Britanniának a börtönszigete volt. Vagy a Top Gearben is... igen, ott is rabszállítóval. Rabszállítóval kivágtak valakit a Top Gearből, aki... Hát nem vágták. Hát valakit, hát mondjuk így a Jeremy Clarksont, aki kitalálta, hogy csinálja. Valami random izé odogzó kamerás ember, hülye gyerek. Nem, nem úgy értettem, hanem ugye aki miatt szerettük a Top Gear-t. Én mondjuk annyi részt nem láttam, így nem tudom a nevét, azért mondtam, hogy valakit. Én nem szerettem egyébként. Hogy miatta ugye kilépett a másik két srác is a műsorban. Nem, a csávónak egyébként, tehát a britek közül magasan a legjobb intellektuál humor tolta, viszont... Igen, a könyveit érdemes olvasni, meg a cikkeit, aki tud angolul, kötelező. De milyen humort, ezt nem értettem. Intellektuál humor, tehát az ugye egyfajta humor, amit tudod így a felső középosztálynak a tetejéért csak meg, és... hangmagasságban is. És iszonyatosan baromi nagy elme az ember, csak hát egy bunkó. Mint minden ilyen, általában bunkó és elviselhetetlen, és így most azt hiszem pont azért van a... Hát akkor gondolom nem lehetett vele együtt dolgozni, nem? Tehát hogy szájon vágta az egyik producert, állítólag most emiatt van valami. Lehetett vele csak szájon vágni. Más a sztori, hogy egyébként én is szájon vágtam volna a producert, főleg, hogyha akkor ember lennék, mint ő. Mert egyébként úgy van a történet, nagyon sokat olvastam erről, hogy egy egész napos forgatáson voltak, éhesek voltak mindannyian, viszont a producernek időre kellett dolgoznia, bár egyébként ennek is utána olvastam, nem elfelejtett kaját lenni, és nem engedte meg a csávónak, hogy kajáljon, és azért, mert nem engedte meg, egész nap éhes vagy, fáradt vagy, forgattál, stb. Időre mész, figyelsz, ilyenek, és nem engedik meg, hogy eszel, és neki kell szócsatázni. Egyébként nem azt mondom, hogy én is bevertem volna egyet, de nem. De ott hagytad volna a francba az egész. Tehát azért egy gyengébb anyázás elcsúszott volna. Egy gyengébb anyázás biztos. Biztos, de hát azért megütni, hát most ez... Hát meg ezt a fickót nem csak inkább ilyen hírérték, hogy megütött. Nem kell megütni, amikor autós műsor és elütni is lehet. Balázs! Ez nem is te lennél. Balázs úgy intézte volna, hogy a fickó belejöjjön az öklébe. Autóval? Autóval, igen, tehát... Igen, beülök az autóba, lehúzom az ablakot és kiteszem a kezem. És belefut. Igen. De egyébként nem tudom, mennyire követitek a műsorvezetőket Twitteren. James May az zseniális. Olyanokat trollkodik. Ma kirakott egy posztot, amiben azt írja, hogy újra megtanul furujázni, és a hashtag, ami alá írja, still unemployed, tehát még mindig munkanélkül. és minden nap fölrak valamilyen ilyen őrültséget. Hát ez végig is jó, mi saját magát promózza, nem? Tökére fejlesztették azt is, hogy egymást fikázó képeket meg cikkeket raknak föl. Igen. A legjobban azt szeretem, amikor magát fikázza, nem? Tehát azt imádom azokat a developereket, akik így, meg például a Sunset Overdrive-ba vettem most észre, hogy egy ilyen irdózatosan szar hamburger reklám plakátba az egyik developer áll, így a hamburgerrel, tudod? Tehát amikor így saját magukat ostorozzák, imádom egyébként, tehát... Mondanom egyébként, hogy Clarksonék azok a tipikus saját magukat fikázósok, szóval én majdnem az összes Top Gear-t láttam, és nem találkoztam ilyennel, hogy ők magukat fikáznák. Egymást, a műsorvezetőt is, hogy igen, Debéna vagyok, ilyet nem hallasz a szájukból. Igen, de a Debéna vagyot hallod is. Igen, általában egyébként én szeretem ezt az önostorozós humort, tehát én nyomatom is sokszor, hogy ugye, hogyha elrontok valamit, akkor rögtön mondom, hogy hát mert ilyen király vagyok, de hogy hát ez nem mindenkinek áll jól, és nem mindenkinél, vagy nem mindenkinek... Működik. Igen, nem mindenkinek működik. Tehát van, ahol tök szarul, meg ilyen tök gázul jön le, tudod? Igen, ilyen, inkább ilyen... Inkább kínos ilyen jó már. Jó pofiskodás, igen. Tehát ilyen jó fejeskedés. Ó, srácok, eljött a kínosról jut eszembe. Láttam egy Fix TV adást. Ja. Jó, nem tudom, hogy ezt most hogy kötötted össze, de szerintem... De ezt így vártál vele, hogy majd itt podcast végigében így belemondod, hogy nem, láttam egy Fix TV adást, és mindig... Nem, tényleg erről jutott eszembe a kínoszóról. Tudod, hogy a Fix TV-nek milyen jó reklámja van, nem így kínos? Fix TV, tudod, ilyen kína, ez a catchphrase, tudod. Igazán kínos műsort nézni? Nézzen Fix TV-t. Nem, hanem van a Fix TV-n, én egyébként nem tudom, hogy milyen TV ez valójában. Most kezdjük úgy, hogy nem Fix TV, hanem Fix.tv, jó? Fix.tv, oké. Okay. Ja, és tényleg őket még nem bántottuk meg, szóval itt volt az ideje. És van egy műsoruk, a Restart ez a neve. ahol tulajdonképpen... Na mióta van az a műsor? Élő adásban. Számítás technikai problémákat oldanak meg. Igen, de hogy... De hogy az annyira durva, érdemes megnézni, mert tulajdonképpen tök olyan, mint hogyha így... Tehát így senkinek nincs semmilyen problémája valóban, valóságosan, csak be akar telefonálni és okoskodni akar a témával. Tehát most nem is a műsorvezetőket akarom itt oltani, hanem magát a műsor koncepciót, mert így végighallgattam, jó nem az egészet, másfél órás volt, hangsúlyozom, másfél órán keresztül egyébként le a kalappal, hogy ők ezt le tudják prezentálni, és nem izé, nem koppan a fejük az asztalon az unalomtól. És komolyan ilyenek, hogy így hello, szia, mit tudom, én Fecó vagyok, szia Fecó, mondjad, mi a helyzet. És ott ülnek ugye ketten, és végig közben és így bólogatnak. Szerintem egyébként Facebook-ozhatnak. Igen, és ilyen problémák, hogy nem találom az Excel-i kont, az azt mondta. Teljesen eltűnt az Excel a gépemről. Próbáltad már a start menüben? Nem, tehát, hogy, de hogy tulajdonképpen ilyen problém, tehát így ilyen volt az egész, hogy szia Fecó vagyok, szia Fecó, mondjad, mi a helyzet. A Windows 8 2.6.7.8. nem tudom, mit fölraktam, és így meg úgy, és tudod, beszél fél órát. Jó, de mi a kérdés? Ja, kérdés. De egyébként most esik le, hogy akkor ez most futó műsor? Igen. Egyébként én is belefutottam, és valami morbid kíváncsiság folytán néztem. Nem tudtam levenni az önirónia. De hogy találtak ilyesmiket, hogy fix tévé? Én még tévé sem találtam, hogy fix tévé. A magas foka. Tehát komolyan, az öniróniának az a magas foka a műsor. Ugyanis régebben is volt a Fix TV-n egy ilyen műsor, még azt a vendégek vezették. És ugyanez volt a koncepció, hogy mindenkinek a problémáját szupportálják, és három alapvető megoldás volt mindenre. Az egyik az indítsd újra a gépet, a másik a telepítsd újra a Windows-t, a harmadik pedig... Ami szupport nélkül rohadt jó, a telepítsd újra a Windows-t, nem? Az nem tudom, hogy az volt-e, hogy vegyél új gépet, vagy fordulj a hivatalos, mit tudom én, supporthoz. De ezzel a három ultimate megoldással gyakorlatilag mindent meg tudtak oldani, és hogy ezek után restartnak nevezték el a műsort, hát ez zseniális. Inkább reinstall, nem? Igen, de... Nagyon kemény. Abszolút, és komolyan mondom, hogy egyszerűen így... Inkább shift-elet. Control-a-delete. Nevezném el a műsort. Ja, és egyszerűen zseniális. Tehát, és hogy kérdésedre a válasz, hogy hol találok rá, Twitteren Alex. Tehát Twitter az nem arról szól, hogy felírom, hogy de szép napom van, hanem úgy használod, mint mi. Most ez alatt értem Lalit meg én, Marci nem tudom egyébként hogy használja. Így, ahogy ti. Ahogy mi is. Hogy követek embereket, igen, mint kakilag. Igen, be vannak követve emberek, és azok az emberek általában mondjuk olyanok, mint Lali, és érdekesebb, vagy viccesebb, vagy ilyen posztokat követem tolnak. Őket, én nem posztolok. Tehát, hogy én használom a Twittert, de nem használom. Szóval használom a Twittert, de hogy én nem posztolok nagyon kicsak hülyeségeket, mint például napfogyatkozás után két nappal kiraktam ezt a képet, amin lefényképeztem a fényképezőgépemet, hogy na mindjárt kezdődik a napfogyatkozás, és ezt így kiírtam. Tehát, hogy két nap sok után is a pár ember. Na és az anyag, hogy én ilyeneket szoktam kirakni, de nagyon ritkán, de hogy alapban egy csomó ember nekem be van followolva, és akkor azokat így néha felmegyek, és akkor így végignézem, és amúgy jó dolgok, meg Lali is rohadt jó dolgokat szokott egyébként kiposztolni, tehát meg ti is egyébként, de hogy én elkezdjek oda posztolgatni, ezt hogy nem tudom, nekem ez olyan furcsa. Alex átküldte a Facebook, vagy nem tudom már milyen WhatsApp, akár még 66. csoportunkban a képet, hogy ilyen lett a napfogyatkozás fotóm, és egy ilyen nagy fekete valami közepén egy világos pöttyel, és akkor ezt lőttem a gépemmel, meg az Ultimate cuccommal, én meg kerestem egy ilyen ultra nagy felbontású holdfotót. Igen, de azt is mondtad, hogy ezt fotóztam a telefonommal, és utána küldted el ilyen, de ilyen beírod a Google Image-be, hogy mit tudom én, high quality, solar, és akkor így, ezt így meg, és akkor, de úgy volt, ilyen meg volt photoshoppolva vágott, tehát így a nap így kitört közbe, és akkor a hold igen. meg így sugárzott, és akkor így megköltem. Annyit nekem. Írtam, én meg ezt toltam a Note 3-on. És akkor megfogtam, megfogtam és így lezártam a telefont, és feljöttem a fényképezőgépemmel együtt, és fotózgattam, azóta fotózgattam itt a padlót, meg a poharaimat. Még egyébként annyi kérdésem lenne, hogy ez a fix tévés dolog, ez még rendesen tévécsatornán megy, vagy már csak neten? Én úgy tudom, tévécsatornán is. Tévécsatornán is. Mert régebben még értettük azt, hogy miért ilyen, mert ugye a fix tévé tulajdonosa az így a lovit akarta nézni, és ezért csinált magának egy tévét. És hát ugye a fennmaradó részeket ki kellett tölteni műsorokkal. Viszont ez még most is van? Tehát még most is közvetítik a lóversenyeket? Nem tudom, én ebbe fújtudatlan vagyok, hát gondolom télen így nincs sok lóverseny, de lehet, hogy van, nem tudom. Hát figyelj, nem tudom a lóversenyt mennyire közvetítik, de ilyeneket találtam, hogy mit tudom én, a sugártáltos király interjú. Tehát, hogy ilyen, hát körülbelül ez a restarthoz hasonló. Nem rossz, nem rossz. Na jó, srácok. Egyébként a Fix TV tele van jó arcukkal, ha már így szétfikáztuk őket, akkor utána igen, van. Igen, nagyon szeretjük őket, mint a biztonsági őröket is. De nem, egyébként, tehát én akárhányat ismerek, az mindegyik iszonyat jó arc, mert egy párat ismerek közül. És most írják kommentben, fejváltós gyíkemberekről, please. Jó, és szerintem akkor itt véget is ért a mai podcast. Köszönjük, hogy itt voltatok. Mindenkinek a részvételt is egyébként szeretném megköszönni. Még neked is, Balázs. És induljon a fal. És induljon a fal. Igen, Balázsó. Úgyhogy jövő héten akkor találkozunk. Szavaztok. Sziasztok! Sziasztok.